Γεια σας, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Έναν ακόμα αυτόνομο σχολείο που διοργανώνει η συσπήρωση αδάκτων στο Καϊμάκι γίνεται κάθε περίπου ένα μήνα και βρίσκουμε μια θεματική ενότητα για την οποία ζητούμε από κάποια άτομα τα οποία μπορεί να γνωρίσουν κάτι παραπάνω να έρθουν να μας πούν τις εμπειρίες τους για κάποια θέματα που μας ενδιαφέρουν. Σήμερα να συζητήσουμε για την αντίσταση την περίοδο του πραξικοπήματος στο Καϊμακλή. Μαζί μας είναι ο Πανίκος Λαβιθιώτης που να μας κάνει μια γενική περιγραφή της κατάστασης τότε πριν κατά τη διάρκεια και μετά το πραξικόπημα. Και ο Ανδρέας Σαβουλή, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ρόδος Καϊμακλιού, που να μας πει πιο συγκεκριμένα τι έγινε εκείνη τη μέρα στο Καϊμακλή. Μετά είναι να ακολουθήσει η συζήτηση και τοποθετήσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Τόσο εκ μέρους μας, όσο και εκ μέρους πολλών άλλων φίλων, αντιστασιακών συναγωνιστών που και κατά την εκδήλωση του πραξικοπήματος και πριν και μετά αντιστάθηκαν στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της δημοκρατικής νομιμότητας. Δεν είναι σκοπός μας να σας κάνουμε μια ευρεία ανάλυση των γεγονότων, γιατί θα χρειαζόμαστε πάρα πολλές μέρες και ώρες για να αναφερθούμε στα γεγονότα, στη λεπτομέρεια κλπ. Θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή εισαγωγή όσο γίνεται για να τοποθετήσουμε ορισμένα γεγονότα της εποχής εκείνης, τι επικρατούσε πριν, βασικά μετά το 60 που εγκαθιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, στην περίοδο μέχρι το πραξικόπημα, την εκδήλωση του πραξικοπήματος και την αντίσταση ενάντια στο πραξικόπημα. Μέχρι εδώ θα τοποθετηθούμε, γιατί είπα, ο χρόνος δεν επιτρέπει και νομίζω ότι είναι πιο σωστό να επικεντρωθούμε στο θέμα, ειδικά πραξικόπημα, πώς οργανώθηκε, πώς εκδηλώθηκε, ποιοι ήταν πίσω, ποιοι συμμετείχαν, ποιοι αντισταθήκαν, οι συνέπειες κτλ. Κλπ. Για να φωτίσουμε μια ιστορική, ας πούμε, στιγμή του Κυπριακού γίγνεσθε. Αν είσαι λίγο φως παραπάνω ήταν να μας... Δεν πειράζει, αν είμαι πιο νέος, τον καιρό που είμαι νέος, χρειάζεσαι μου ούτε γυαλιά, ούτε κειμενών, αλλά τώρα δυστυχώς είναι βιολογικό το πρόβλημα. Θυμάσαι τα και πόξε. Εντάξει, απλά... η πολιτική κατάσταση πριν από το πραξικόπημα είναι μια δύσκολη περίοδος, βασανισμένη περίοδος, η οποία έχει τις ρίζες της βαθιά στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν άρχισαν τότε να εμφανίζονται οι προοδευτικοί, οι Κύπροι που ήθελαν τη δημιουργία της Κύπρου, του κόσμου, του λαού, των εργατών, τη διεκδίκηση κλπ. Κλπ. Και εκτείνεται μέχρι το 1960, όπου ολοκληρώθηκε ένας αγώνας, ο αγώνας της ΕΟΚΑ, όσοι ακούσετε, όσοι ξέρετε, ο οποίος είχε διάφορες πτυχές, διάφορες πλευρές, θετικές και αρνητικές. Θετικές όσον αφορά τα νεαρά παιδιά και όλους εκείνους που επίστευαν στην Κύπρο και θυσιάστηκαν, και πολύ αρνητικές εκείνους που εκρύβονταν πίσω για να φέρουν τα πράγματα στο 60, σε ένα δοτό σύνταγμα του 1960 της Ζυρίκης, με πρωταγωνιστές τους Άγγλους, με τον Διέρη και Βασίλευε, πρώτα να σπείρουν τον θρησκευτικό φανατισμό ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, όπου ο εθνικισμός και ο σοβινισμός έβρισκαν πρόσφορον έδαφος, και στη συνέχεια με τις διώξεις, τις δολοφονίες των προοδευτικών, των αριστερών, των δημοκρατικών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και υπάρχουν δεκάδες ήρωες δολοφονημένοι από τους σοβινιστές και τους εθνικιστές, μέχρι να φτάσουμε στο 1960. Μετά το 1960, με το δοτό σύνταγμα της Ζυρίχης, φτάσαμε στα γεγονότα του 1963, όπου οι Τούρκοι υποχρεώθηκαν να εγκλωβιστούν στους λεγόμενους θύλακες, όπου υπήρχαν μεγάλα χωριά ή περιφερειακά κέντρα, τους εμαζέψαν, τους εγκλωβίσαν οι σοβινιστές της TMT, και από την άλλη οι εθνικιστές, οι οποίοι τους με την κάθε ευκαιρία που είχαν εκτιμούσαν όπου έβρισκαν προοδευτικών, είτε Κύπριων είτε Τουρκοκύπριων. Αλλά κατά τη διάρκεια του 1963 και μετά μεσολάβησαν πάρα πολλά θλιβερά γεγονότα, δυστυχώς. Οι ρίζες της διχόνοιας και της διάσπασης, όπως είπαμε, ήταν αποτέλεσμα ακριβώς της προσπάθειας των υπεριαλιστικών δυνάμεων, κύρια των Αγγλοαμερικάνων, να ελέγχουν την Κύπρο. Την Κύπρο την θεωρούσαν πάντα σαν έναν μεγάλο αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Έτσι το ονομάζαμε στα παλιά χρόνια, πριν την εισβολή. Γιατί είναι εδώ στο σταυροδρόμι όλων των Υπήρων, και η σημασία που δίνουν ακόμα και σήμερα είναι τεράστια. Με την παρουσία των κυρίαρχων αγγλικών βάσεων γινόμαστε μάρτυρες των επιθέσεων που γίνονται ενάντια σε αραβικά καθεστώτα, σε προοδευτικά κινήματα κλπ. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια με την ίδρυση διάφορων τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως είναι ο ISIS και άλλα πολλά κινήματα, με τον θρησκευτικό φανατισμό στην πρώτη γραμμή, να προσπαθούν να διαλύουν τα κινήματα των λαών για απελευθέρωση, για ανεξαρτησία, για πρόοδο, για να χτίσουν τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους πατρίδα, τις οικογένειες τους στον τόπο που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν και που προσβλέπουν για το μέλλον, για τα παιδιά τους. Είμαστε μάρτυρες στα όσο διατραυματίζονται στην περιοχή μας, στο Ιράκ, στην Συρία τελευταία, στο Αφγανιστάν, στην Ιεμένη, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, σε πάρα πολλές αραβικές χώρες. Έτσι η Κύπρος δεν έμεινε έξω από όλον αυτόν την προσπάθεια. Ο εθνικισμός και ο σοβινισμός βέβαια δεν αναπτύσσεται μόνο με τις τοπικές, ας πούμε, καταστάσεις, με τους Κύπριους οι οποίοι ήταν χωρισμένοι αριστερά και δεξιά. Γιατί μέχρι το 60, μέχρι το 70 και βάλε, στην Κύπρο υπήρχαν δεξιοί και αριστεροί. Υπήρχαν οι κομμουνιστές που ήταν οργανωμένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στη συνέχεια στο ΑΓΕΛ, και υπήρχαν οι ακροδεξιοί που ήταν η εθνική, η λεγόμενη πατριωτική κατάσταση, για που αποκαλούνταν τότε οι κότσινοι και οι γέκοι. Οι κότσινοι ήταν οι αριστεροί, οι γέκοι ήταν οι δεξιοί. Αυτή η διχόνοια βοηθήθηκε πάρα πολύ από τις καταστάσεις που υπήρχαν στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπου ο Αμερικανισμός, ο Αμερικάνικος παραγοντάς, έπαιξε τον δικό του ρόλο και εις βάρος αυτών των λαών. Και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οδηγήσαν οι Αγγλοαμερικάνοι των ελληνικών λαών στον εφήλιο σπαραγμό, με ανυπολόγιστες συνέπειες που μέχρι τώρα ταλανίζουν των ελληνικών λαών. Έτσι και στην Κύπρο αυτοί οι κύκλοι προσπάθησαν να δυναμώσουν όσο μπορούσαν τον εθνικισμό και τον σοβινισμό, γιατί ήταν το πιο ισχυρό τους όπλο. Ήταν το καλύτερο τους όπλο, να παρασύρουν, διότι με τα έδειχα συστήματα πάντα προσελκύεις κόσμο. Και όταν ο κόσμος είναι, δεν είναι ενημερωμένος και δεν γνωρίζει τη φιλοσοφία αυτών των κινημάτων και ότι κρύβεται πίσω από αυτά τα κινήματα, εύκολα παρασύρνεται. Άρχισαν λοιπόν μετά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας να οργανώνονται και παράνομες ένοπλες ομάδες τόσο στον ελληνοκυπριακό τομέα όσο και στον τουρκοκυπριακό τομέα στις περιοχές που ζούσαν Τουρκοκύπριοι. Εδώ υπήρχε ένα κίνημα γνωστών γιορκατζικών, ας πούμε, κίνημα, το οποίο ήταν η έκφραση της ακροδεξιάς καταστασής σαν συνέχεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, που εκαπηλεύεται και τον αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά προωθούσε και κάθε αντιδραστικό που μπορούσε να προάξει στην κυπριακή κοινωνία. Το ίδιο και στον νοικοκυπριακό τομέα, η σοβιεσυναισθητική οργάνωση της TMT, η οποία έκαμπνε ακριβώς ό,τι έγινε του να παιδό. Εσκόδωναν εδώ έναν προοδευτικό, δημοκρατικό, αριστερό Ελληνοκύπριον, εσκόδωναν και ένα απ' εκεί. Εσκόδωναν δύο απ' εκεί, εσκόδωναν δύο απ' εδώ και ούτω καθεξής. Στην προσπάθεια ακριβώς τούτη να δυναμώσουν το κίνημα ενάντια στον λαό της Κύπρου. Αναπτύχθηκε στούτην την περίοδο και ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα της Χούντας στην Ελλάδα το 1967, περισσότερο ο αγώνας για την Ένωση. Η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που σηκώνει μια ειδική συζήτηση για να φωτιστεί το θέμα τούτο. Στο όνομα της Ένωσης δημιουργήθηκε πρώτα το Εθνικό Μέτωπο, το οποίο ήταν ο προπομπός της ΕΟΚΑ Β. Ονομάστηκε Εθνικό Μέτωπο, αντιλαμβάνεστε, για καθαρά πολιτικούς λόγους. Διότι η λέξη Εθνικό έφερνε κοντά κόσμο. Το ίδιο και στην αντίθετη πλευρά, ο σοβινισμός ενδυνάμωνε όλο και περισσότερο. Οι Τουρκοκύπροι ήταν εγκλωβισμένοι στους θύλακες, ταλαιπωρούνταν, κατατρίχονταν από τότε, από την αντίδραση, μέχρι το 1974, που με την εκδήλωση του πραξικοπήματος άνοιξε η πόρτα, η γερκόπορτα, στην Τουρκία να επέμβει στην Κύπρο για να κάνει δίθεν ειρηνευτική επιχείρηση για να προασπιστεί τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Εκατάκτησε την μισή Κύπρο, η Τουρκία έκανε πρόσφυγες το 1/3 των Ελληνοκυπρίων, αλλά εκείνοι που εδέχτηκαν τις συνέπειες της κατοχής ήταν οι Τουρκοκύπριοι. Διότι εκεί υπήρχε η καταπίεση του στρατού. Εδώ ο λαός μας, η νόμιμη κυβέρνηση με τη στήριξη και άλλων χωρών και άλλων κινημάτων του εξωτερικού, με τη διεθνιστική αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε πρώτα με αποστολή ρουχημού, φαγόσιμα, αντίσκηνα, φάρμακα κλπ. Κλπ. Ή με τη φιλοξενία χιλιάδων εργαζομένων στις αραβικές χώρες, στη Βουλγαρία, στη Τσεχοσλοβακία και σε άλλες χώρες, και με μια υπεράνθρωπη προσπάθεια στην οποία συμμετείχε όλος ο λαός, η ραχοκοκαλιά της εργατικής τάξης, με μπροστάριν τότε τα συνδικάτα, που ήταν τα συνδικάτα της ΠΕΟ, εκατόρθωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τα πόθια του και να αποκαταστήσει αρκετές ζημίες. Δεν αποκατέστησε όμως σε καμιά περίπτωση τα τραύματα, τους νεκρούς ενάντια στο πραξικόπημα και την εισβολή, τις χιλιάδες νεκρούς, τους χιλιάδες αγνοούμενους που μέχρι σήμερα η καταπληκτική πλειοψηφία τους δεν έχουν ανεβρεθεί και είναι χιλιάδες οικογένειες που θρυνούν, που περιμένουν, που αναμένουν. Και βέβαια όταν λέμε αγνοούμενους σε αυτόν τον αγώνα, στον μακρόχρονο αγώνα του Κυπριακού λαού, εμείς περιλαμβάνουμε και τους Τουρκοκύπριους αγνοούμενους, αυτούς που εχάθηκαν κατά την περίοδο πριν το 63, κατά το 63 και μετά. Και θα ακούετε κατά διαστήματα ότι ευρέθησαν και ωστά Τουρκοκυπρίους στις ελεύθερες περιοχές. Ήταν από τα κατορθώματα των πατριωτών της εποχής, όπου ήσουν Τούρκος, έπρεπε να πεθάνεις. Ήσουν προοδευτικός, ήσουν προδότης, έπρεπε να πεθάνεις. Και πάρα πολλοί έχουν εκτελεστεί, δολοφονηθεί από τους βασκοφόρους του Γρίβα κατά τη διάρκεια του 59, γιατί ήταν προοδευτικοί. Είχαν προοδευτικές ιδέες. Γιατί διαφωνούσαν με ορισμένες πτυχές του τότε αγώνα. Στην περίοδο μετά την το 63, που ήταν μια μεγάλη προβοκάτσια για να στηθεί η πράσινη γραμμή, η διαχωριστική γραμμή, και με την άνοδο της Χούντας στην Ελλάδα, με την επικράτηση της Χούντας, εδώ έπαιξαν μεγάλο ρόλο οι χουντικοί αξιωματικοί, οι οποίοι υποτίθεται ήρθαν το 63 για να οργανώσουν τους Κύπριους να αντιμετωπίσουν την Τουρκανταρσία, όπως ονομάζεται τότε, να τους μάθουν το χειρισμό των όπλων, αλλά στη συνέχεια με την πλήση εγκεφάλου, με τα ελληνοχριστιανικά καλούμενα τότε ιδεώδη, Ελλάς ελληνοχριστιανών ήταν το σύστημα που επικράτησε, να φανατίσουν μεγάλο μέρος της νεολαίας, να παρασύρουν μεγάλο μέρος της νεολαίας και με τη βοήθεια των ξένων και την οικονομική και την πολιτική και την προμήθεια οπλισμού να οργανώσουν, όπως είπαμε προηγούμενα, τις τρομοκρατικές οργανώσεις του Εθνικού Μετώπου και της ΕΟΚΑ Β', οι οποίοι μαζί με τους Έλληνες αξιωματικούς τότε ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν αρκετές φορές να δολοφονήσουν τον Μακάριον, ο οποίος στην πορεία είχε αναπτυχθεί, μετατραπεί σε σύμβολο αγώνα του Κυπριακού λαού, είχε ξεφύγει από τα αρχικά στάδια του εθνικισμού που επικρατούσε τότε και ήταν το εμπόδιο στο να περάσουν τα σχέδια των Αμερικάνων. Βέβαια ο Μακάριος στην πορεία του είχε τη στήριξη πάρα πολλών δυνάμεων του Κυπριακού λαού. Από το 1974 και λίγο πριν το 1974, όταν άρχισε η δεξιά να δημιουργεί το κίνημα του Εθνικού Μετώπου και της ΕΟΚΑ Β' και να χαρακτηρίζεται ο Μακάριος για τις ιδέες του σαν ο κάστρο της Μεσογείου, σαν ο κόκκινο καλόγυρος, σαν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εμπόδιο να ολοκληρωθεί το όραμα τάχατε της Ένωσης και στράφηκαν εναντίον του, ο Μακάριος είχε τη στήριξη της καταπληκτικής πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού. Αν λάβουμε μόνο υπόψη ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο οποίο είχε αντίπαλο τον Τάκη Νευδόκα τότε, έναν ψυχίατρο, όπου το αποτέλεσμα ήταν πέραν του 95%, νομίζω 97, αν δεν κάνω λάθος, της 100 υπέρ του Μακάρια. Αυτό το κίνημα λοιπόν άρχισε να δρά και στρατιωτικά, παραστρατιωτικά. Με ποιον τρόπο να ενισχύσει τις παράνομες ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες? Κλέβοντας όπλα από τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, με τη συμμετοχή των χουντικών αξιωματικών, όπως είπαμε, οι οποίοι τότε έλεγχαν την Εθνική Φρουρά, και πολλών Κύπριων τους οποίους είχαν μίση, με την αναδίαξη αστυνομικών σταθμών και την κλοπή των όπλων και να στηρίζεται οικονομικά από ξένες κυβερνήσεις και οργανώσεις. Ήταν επίσης το κίνημα των τριών Μητροπολιτών, τότε, οι οποίοι αποσχιστήκαν από την Εκκλησία της Κύπρου, έκαναν δική τους, ας πούμε, εκκλησιαστική οργάνωση, να την πούμε έτσι, και λειτουργούσαν μέσα σε υπόγεια, μέσα σε τρόλες, ενάντια στον Μακάριο, και καλούσαν τον Μακάριο να παραιτηθεί κλπ. Κλπ. Έπαιξαν και αυτοί έναν βρώμικο ρόλο. Ας έρθουμε λίγο τώρα στο πραξικόπημα. Να πούμε ότι κατά τα γεγονότα που είχα διαδραματιστεί πριν το πραξικόπημα, τα οποία διάρκεσαν μερικά χρόνια, ουσιαστικά με την κάθοδο του Γρίβα στην Κύπρο, όπου πρώτα ίδρυσε το Εθνικό Μέτωπο και μετά υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να επανέλθει παράνομα στην Κύπρο σαν ο αρχηγός της ΕΟΚΑΒ, το κύριο στήριγμα του αγώνα τότε ενάντια στο παρακράτος, ενάντια στην προδοτική, την εθνικιστική οργάνωση της ΕΟΚΑΒ, και όχι μόνο, γιατί οι μέθοδες που χρησιμοποιούνταν ήταν φασιστικές. Όταν εξοντώνεις τον αντίπαλο σου για τις ιδέες του, δεν έχει η μεγαλύτερη εκφράση του φασισμού. Γιατί ένας λέει κάτι διαφορετικό από μένα, δέστε τι γίνεται σήμερα στην Τουρκία. Επειδή κάποιοι κάνουν μια κριτική του Ερτογάν, ο Ερτογάν μαζεύει τους, καταδικάζει τους, φυλακίζει τους και ούτω καθεξής. Τότε οι κύριες λοιπόν δυνάμεις που αντιστέχονταν ήταν το οργανωμένο κίνημα της αριστεράς, πάρα πολύ προοδευτική, δημοκρατική, ανένταχτη Κύπροι. Τα λέω τούτα γιατί δεν υπήρχαν οργανωμένα κόμματα, κινήματα πριν το πραξικόπημα. Εκτός που το ΑΚΕΛ, το οποίο είχε μια ιστορία που αρχίζει από το 1926, τότε υπήρχαν μερικές προσπάθειες της πατριωτικής παράταξης, κάποτε της εθνικής παράταξης, άλλοτε να οργανωθεί σε κόμμα, σε κίνημα κλπ. Κάτι το οποίο έγινε μετά το 1976. Το 1970 εμφανίστηκε η ΕΔΕΚ σαν Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου, έτσι ονομάστηκε στην αρχή. Και μετά το 1976, όταν ο Κληρίδης έδωσε τις ελληνοκυπριακές προτάσεις εις τον Τεχτάς και απεπέφθηνε από τον Μακάριον τότε, από το πατριωτικό μέτωπο, από το δημοκρατικό μέτωπο, ιδρύθηκε ο Συναγερμός αρχικά και το Δίκο. Και μετά ακολούθησαν άλλα κινήματα κλπ. Ήταν επίσης το εφεδρικό σώμα, το οποίο είναι σώμα της αστυνομίας, και στην συνέχεια έγιναν μερικές προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό που βλέπαμε, δηλαδή ότι θα γίνεται το πραξικόπημα. Οι πληροφορίες επληθέναν συνεχώς, εδίνονταν στον Μακάριον, ο Μακάριος έλεγε ότι δεν πιστεύει ότι θα βρεθεί χέριν Έλληνα να σηκώσει όπλο εναντίον του κλπ. Κλπ. Και χαρακτηριστικό είναι ότι μια εβδομάδα πριν το πραξικόπημα, σε πρωτοσέλιδο θέμα, η εφημερίδα Χαραυγή εκατάγγελε ότι επίκειται πραξικόπημα. Και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυρίακου που μεσολάβησε, γιατί ήταν Δευτέρα η 15 του Ιούλη, ο Μακάριος ήταν στο Τρόδος, στο προεδρικό του Τρόδους, όπου συνήθιζε να πηγαίνει το Σαββατοκυρίακο. Λοιπόν, υπήρχαν συγκεκριμένες προφορίες ότι θα γίνει τον πραξικόπημα τις ημέρες εκείνες. Και εν τούτης δεν επάρθησαν μέτρα. Το ΑΚΕΡ του είχε προτείνει τότε να οργανώσει μία πολιτοφυλακή, στην οποία να συμμετέχουν δημοκρατικοί άνθρωποι οι οποίοι εντάσσονταν ενάντια στην τρομοκρατία, αντί σε ΟΚΑΒΙΤΑ και όλων των παρακρατικών οργανώσεων που ιδρύονταν, που εμφανίζονταν τότε. Σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία, το νόμιμο κράτος, την νόμιμη κυβέρνηση, γιατί έβλεπαν τότε οι προοδευτικές δυνάμεις ότι αυτό το πράγμα οδηγούσε κατευθείαν στην εισβολή, κατευθείαν στη διχοτόμηση. Δυστυχώς ο Μακάριος δεν άκουσε, παρά το γεγονός ότι το ΑΚΕΤ του έδωσε και λίστα ονομάτων 2.000 μάχημοι, στρατεύσιμοι κατά κύριο λόγο, αλλά και μεγαλύτεροι, οι οποίοι ήταν έτοιμοι εθελοντικά να συμμετέχουν σε μια τέτοια οργάνωση, η οποία θα ήταν στο πλευρό της νόμιμης κυβέρνησης. Τις 15 του Ιούλη του 1974, λοιπόν, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, το οποίο ήβρε εντελώς ανέτοιμη την πολιτεία, το κράτος, τις ένοπλες δυνάμεις, εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες είχαν και την νομιμότητα και την εξουσία και τη δυνατότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν έναν τέτοιο κίνημα. Δεν υπήρχαν μέτρα, δεν υπήρχε πλάνο, με διαβρωμένη την Εθνική Φρονιά, όπως είπαμε πριν, διαλυμένη κατ' ουσία την Εθνική Φρονιά. Έτσι το πραξικόπημα που μέχρι τότε τουλάχιστον συνηθίζεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου να γίνεται νύχτα, γιατί νύχτα εγώλευε να τους μαζεύουν όλους στον ύπνο, στην Κύπρο έγινε εμπλήρη μεσημβρία που λέμε, η ώρα 8 και 20 το πρωί. Γιατί όλοι αυτοί, έστω οι λίγοι, που ήταν παρατηρητές, εφύλασαν διάφορα πόστα και λοιπά και λοιπά, εσχολάζαν επίαν να ξεγουραστούν. Και έτσι ήβρεν τον τρόπο η ΟΚΑΒΙΤΑ, η Χούντα, να βγάλει τα άρματα έξω και να αρχίσουν οι μάχες ενάντια στους προοδευτικούς για να επικρατήσει το πραξικόπημα και των προοδευτικών, των αντιστασιακών, των πατριωτικών τότε δυνάμεων λεγόμενων, οι οποίες άρχισαν εντελώς αυθόρμητα να δημιουργούσουν ομάδες αντίστασης ενάντια στο πραξικόπημα. Κάτι τέτοιο έγινε και εδώ στο Καϊμακλή. Όταν περί το μεσημέρι 10, 11, 12 άρχισε να διαδίδεται ότι ο Μακάριος ζει. Η Χούντα στο πρώτο της διάγγελμα που έκανε είπε ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Γιατί με αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε, έπεφτε το ηθικό του κόσμου κάτω αμέσως. Όταν λοιπόν άρχισε να διαδίδεται τούτο και εδώ στο Καϊμακλή αρχίσαν να συγκεντρώνονται αρκετοί νέοι, δημοκρατικοί νέοι, προοδευτικοί νέοι. Η πρώτη σύναξη έγινε στο ίγημα της πρόοδου Καϊμακλείου. Ήρθαν και άλλοι από την Ομόνια Βορείου Πόλου, ήταν οι μόνοι σύλλογοι που υπήρχαν τότε, οργανωμένοι στο Καϊμακλή. Ό,τι υπάρχει σε συλλόγους, κινήματα κλπ. Όλα δημιουργήθηκαν μετά το 1974, εκτός από αυτούς τους δύο συλλόγους, και αντιλαμβάνεστε ότι η πλειοψηφία εκεί ήταν νεαροί νέοι, δημοκράτες, αριστεροί, μέλη της ΕΔΟΝ, μέλη του ΑΓΕΛ. Μερικοί ήταν της ΕΔΕΚ, μια ομάδα με επικεφαλής τον αείμνηστο συναγωνιστή, τον Δώρο Λοΐζου, τον οποίον είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά και να συνεργαστώ μαζί του μέσα από τις τάξεις της Δημοκρατικής Νεολαίας τότε. Εγώ ήμουν στην ΕΔΟΝ τότε, οργανωμένος, ενώ συμμετείχα σε ηγετικά πόστα της οργάνωσης, και ο αείμνηστος Δώρος Λοΐζου ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕΝ, της νεολαίστικης οργάνωσης της ΕΔΕΚ. Ακόμα και μερικοί άλλοι νέοι, προοδευτικοί, πατριώτες, οι οποίοι έτρεξαν να αντισταθούν στο πραξικόπημα, οι οποίοι ήταν ανένταχτοι, δεν ανήκαν σε κάποιον πολιτικό χώρο. Επαναλαμβάνω ότι τότε το μόνο κίνημα που είχε μεγάλη οργάνωση και λοιπά, πλατιά οργάνωση, ήταν η αριστερά και οι άλλες ήταν ακόμα στα σπάργανα που λέμε. Τότε άρχισε να γίνεται μια συζήτηση εκεί στο Σύλλογο. Τι κάνουμε για να βρούμε όπλα, πώς θα αντισταθούμε ενάντια στο πραξικόπημα. Και εκεί έπεσε η ιδέα να αξιοποιήσουμε τον αείμνηστο διάκονο της Εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας, τον Μακαρίτη, τον νεόφυτο Πάπυρο. Γιατί ο νους μας επίεν εκεί όσον ήταν. Ο εκάστοτε, για να μάθετε και κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε, ο εκάστοτε διάκονος της Αγίας Βαρβάρας και αυτός που είναι τώρα, που δυστυχώς δεν τον γνωρίζει προσωπικά, με την καλή εννοία το δυστυχώς, έχει το προνόμιο να είναι ο γραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Είναι αυτός που καταγράφει τα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας της Κύπρου. Διάκος ήταν. Ο εκάστοτε διάκος. Και σήμερα το ίδιο. Αν μετά προάγεται και λοιπά, ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, είναι από τα προνόμια τα εκκλησιαστικά τα οποία ας μην αμπλέξουμε. Είχε προσβάσει στην Αρχιεπισκοπή λοιπόν ο Μακαρίτης, ο νεόφυτος Πάπυρος, όπως είπα, ο οποίος δυστυχώς λίγο μετά το 1974 εσκοτώθη με την οικογένεια του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στην Κακοραζιά. Εκείνος, η γυναίκα του, δύο παιδιά του και επέστησε μόνο ένα μικρό παιδάκι το οποίο ήταν 6-9 μηνών τότε και το άφησαν πίσω. Κάπου επήγαινα σε ένα συγγενικό, τέλος πάντων, συνάντηση κλπ. Στη Λεμεσό, στην Πάφο, δεν γνωρίζουν ακριβώς και έχασαν τη ζωή τους οικογενειακώς. Ο Μακαρίτης, ο διάκονος λοιπόν, ήρθαμε εδώ πιο κάτω, απέναντι που είναι εκκλησία, υπάρχει μια μικρή κάμαρη, η οποία εκεί εφυλάσσαν ορισμένα εκκλησιαστικά αντικείμενα. Και εκεί λοιπόν μαζευτήκαμε και αποφασίσαμε μια ομάδα να πάμε στην Αρχιεπισκοπή. Εγώ ήμουν ένας εξ αυτών, ο Μακαρίτης, ο Δώρος Λοΐζου ήταν ένας άλλος, μαζί με δύο-τρεις άλλους, να δούμε να πάρουμε όπλα. Δεν είχαν ακόμα εκδηλωθεί οι μάχες ενάντια στην Αρχιεπισκοπή. Οι ομάδες της ΟΚΑ Βίτα και της Χούντας επλησίαζαν όλων και περισσότερο. Και η πρώτη επίθεση ενάντια στην Αρχιεπισκοπή γίνεται από ένα μέγαρο που έμεινε μέσα στη Σαλαμίνος, 7 όροφων, 8 όροφων, απέναντι που την τάφρον του Κολοκάση εκεί, του Αλέξανδρου Δημητρίου ονομάζεται. Ευχήκαν εκεί πάνω οι πραξικοπηματίες και βάλαν μπούσι πάνω στην Αρχιεπισκοπή. Επήγαμε λοιπόν εκεί, εκεί ήταν η έδρα του εφεδρικού, της προεδρικής φρουράς, υπήρχαν όπλα εκεί και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε έναν αριθμό περίπου 30 καλασνίκοφ, τα οποία φορτώσαμε πάνω σε έναν Λαντρόβερ τότε, τα εφέραμε εδώ και άρχισαν η συναρμολόγηση τους από όσους είχαν κάνει στρατιώτες, ήξεραν να χειριστούν όπλα κλπ. Κλπ. Δημιουργηθήκαν τρεις ομάδες αρχικά, οι οποίες κάναν μία διασπορά. Η μία ομάδα πήγαινε στον Μενάδρομο να αντιμετωπίσει από εκεί τυχόν προσπάθεια να έρθουν οι καβιτατζίδες, χουντικοί κλπ. Οι άλλοι στο παλιό λαϊκό καφεκοπτήριο, που είναι εδώ που είναι ο φούρνος της Πανδώρας. Η πολυκατοικία Τσατάλα ακριβώς. Απέναντι ήταν το παλιό λαϊκό εκεί που είναι η Πανδώρα. Το γωνιακό εκεί. Ήταν το εργοστάσιο του παλιού λαϊκού καφεκοπτήριου. Μια άλλη ομάδα έμεινε πίσω και οι προσπάθειες που επικρατήσαν τότε σε αυτήν την ομάδα ήταν την επόμενη ημέρα το πρωί να γίνει επίθεση και αμέπον το οδόφραγμα της μια μιλιάς τώρα που είναι η πυροσβεστική όσοι επίεται προς τα κάτω έκαμε οδόφραγμα η ΟΚΑΒΙΤ και δεν αφήνουν τους εργάτες που εσχολάσασαν να πάει στα χωριά τους στις οικογένειες, ούτε άλλοι να μπουν στη Λευκοσία. Και επικράτησε τούτο το πράγμα, αλλά μέχρι το πρωί επικρατήσαν άλλα πράγματα. Έγινε μάχη στο παλιό λαϊκό, ανταλλάγηκαν πυροβολισμοί στο πεντάδρομο και τότε οι δυνάμεις όλες πήγαν προς το την κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, η διάρκεια της ημέρας κυκλοφόρησαν φυλάδια μέσα στον κόσμο ότι ο Μακάριος ζει. Έγινε τότε μια ανακοίνωση από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΡ, που όπως είπα ήταν το μόνο πολιτικό κόμμα, που εκαλούσε σε αντίσταση των λαών κλπ. Άρχισαν τότε την επόμενη του πραξικοπήματος να γίνονται διάφορες συγκρούσεις. Στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λάρνακα, στη Λευκοσία υπήρχαν συγκρούσεις. Η προσπάθεια κατάληψης του Προεδρικού που άρχισε από την Δευτέρα, έκαψαν τον Προεδρικό, ο Μακάριος διεσώθη, στο μετόχιν του Τζίκου, στο ΡΙΚ που καταλάβαν το ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου, στο αρχηγείο της αστυνομίας που έλεγχαν, ήταν ο έλεγχος των ενόπλων της αστυνομίας βασικά, του εφεδρικού σώματος κλπ. Και μεμονωμένες αντιστάσεις σε διάφορα χωριά, περιοχές των πόλεων κλπ. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε οργανωμένη αντίσταση. Όλα έγιναν έτσι αυθόρμητα. Αυτή ήταν μια μεγάλη πληγή, μια μεγάλη αδυναμία, ένα μεγάλο κενό, μπορούμε να πούμε, στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Την Τετάρτη, δυστυχώς, διαλυθήκαν οι περισσότερες ομάδες, αφού είχε παραδοθεί το εφεδρικό σώμα, η προεδρική φρουρά. Έμειναν μόνο εκείνοι οι οποίοι ήταν μπέρξ του Μακαρίου, στην Πάφων βασικά, που τότε η Χούντα άρχισε να φτάσει εκεί, γιατί στην Πάφων καταφέρα να πάρουν το Κεν Πάφου τότε, ήταν το μοναδικό στρατόπεδο που υπήρχε οπλισμός. Και οι δημοκρατικές, οι μακαριακές, οι πατριωτικές δυνάμεις έκαναν την επίθεση τους και επήραν την εξουσία του στρατοπέδου, επήραν τον οπλισμό και οργανώθηκε καλύτερα η αντίσταση στην Πάφο. Εξού και μπόρεσε και ο Μακάριος να βρει προστασία και στη συνέχεια να φυγαδευτεί στο εξωτερικό. Λοιπόν, έγινε το διάγγελμα του Μακάριου από τον προσωρινό εκεί, ένα σταθμό που κατάφεραν να λειτουργήσουν στην Πάφο, ο οποίος εγκάλεσε τον λαό σε αντίσταση ενάντια στη Χούντα και λοιπά, και είπε ότι στόχος ήμουν εγώ και εφόσον εγώ ζω η Χούντα δεν θα περάσει. Όμως ο Μακάριος υποχρεώθηκε να φύγει στο εξωτερικό για να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Βέβαια, εδώ υπάρχουν πολλές ιστορίες, κατηγορίες κλπ. Οι οποίες δεν είναι δύσκολες. Μετά λοιπόν για την παράδοση του εφεδρικού και του εφεδρικού σώματος, βασικά της προεδρικής φρουράς, διαλύθηκαν όλες οι ομάδες. Έμειναν μόνο κάποιες οι οποίες υπήρχαν και προηγούμενες. Ήταν οι λεγόμενες αντιστασιακές ομάδες, όπως τις έλεγαν, και άλλοι τις ονόμαζαν παρακρατηγές. Γιατί συγκρούονταν μεταξύ τους, γιατί οι μεν υποστήριζαν τον Μακάριο, οι δε επολεμούσαν τον Μακάριο. Βασικά, τούτα ήταν τα γεγονότα των ημερών. Ο φίλος ο Ανδρέας όμως γνωρίζει και περισσότερα πράγματα και ονομαστικά. Και τότε συμμετείχαν εδώ. Τι έγινε περισσότερο, θα μας πει και ο σύντροφος ο Ανδρέας, ο φίλος ο Ανδρέας, μερικά πράγματα για να φωτίσουμε το θέμα. Νομίζω μετά να πω και πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Πιάσω το λόγο λίγο. Πρώτα να ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση από μέρους και του Μορφωτικού Συλλόγου, διότι ναι μεν ήμουν ως τελευταία πρόεδρος, αλλά ακόμα είμαι στα ενεργός. Λόγω υγείας έπρεπε να αλλάξουμε και πρόεδρος. Την εποχή εκείνη, πρώτα στο Καϊμακλή. Στο Καϊμακλή, πράγματι, το πιο οργανωμένο σύνολο που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν ο Μορφωτικός Σύλλογος. Ήταν ο Αχιλλέας, ο οποίος ιδρύθηκε μετά το Μορφωτικό Σύλλογο. Αλλά ως τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Αχιλλέας ήταν κάπως απομονωμένος στην άκρα δεξιά. Στην, πώς να πούμε, στην πλουτοκρατική δεξιά. Μετά με τον αγώνα της ΕΟΚΑ μπήκαν μέσα προοδευτικοί και άρχισε να αλλάζει και οι όψεις του Αχιλλέα. Τώρα, σαν αριστερά και δεξιά στο Καϊμακλή, πράγματι, όταν μπήκαν οι νέοι προοδευτικοί στον Αχιλλέα, είχαμε πλήρη συνεργασία και κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και μετά. Το Καϊμακλή ήταν δημοκρατικό χωρικό. Ήταν γνωστό, η καταπληκτική πλειοψηφία ήταν αριστερά. Μετά ιδρύθηκε η ΕΔΕΚ, η οποία δεν είχε ούτε σωματείο, ύστερα κάμα σωματείο, όμως ήταν δεξιά-αριστερά. Εκπροσωπούσε την αριστερά ο Μορφωτικός Σύλλογος, εκπροσωπούσε τη δεξιά ο Αχιλλέας. Και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία γενικά για την κατάσταση του Καϊμακλιού, κοινωνικά προβλήματα. Όπως έχω πει, ήταν ένα προοδευτικό δημοκρατικό προάστιο της Λευκωσίας. Ήταν μετρημένες τα στελέχη, ας πούμε, της ΕΟΚΑ Β' που εγνωστοποιηθήκαν στο Καϊμακλή. Ήταν 2-3 οικογένειες. Κυρίως μετά το πραξικόπημα. Ναι, πριν το πραξικόπημα. Πριν το πραξικόπημα ήταν μεμονωμένοι. Και εκείνοι εμφανιστήκαν, λέει, κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, ο προβάντου την Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη και μετά. Την ημέρα του πραξικοπήματος, εγώ εργαζόμουν οπωσδήποτε, ούτε μας δίνει την ημέρα εργαζόμασταν, εσχόλασα, το πρώτο μου μέλημα όταν άκουσα γίνεται πραξικόπημα ήταν να δω την οικογένειά μου. Είχα δύο μικρά παιδιά, 4 με 6 χρονών, η γυναίκα μου δούλευε ακριβώς πάνω στην νεκρή ζώνη, στο συντεχνιακό φαρμακείο της ΠΕΟ, που είναι το γυμνάσιο της Παλουριώδησσας. Αφού εμάζεψα την οικογένεια, το πρώτο μου μέλημα ήταν να έρθω στο Μορφωτικό Σύλλογο να προστατεύσω τουλάχιστον τα έγγραφα, τα επιτρώα του Συλλόγου με την, αν επιβάλλεται το πραξικόπημα, αν επιβάλλονταν οι πραξικοπηματίες, να προστατεύσουμε τα μέλη μας. Συναχτήκαμε εκεί αρκετοί, επήραμε κάποια έγγραφα, επιτρώα, κάποια εκρούσαμε, κάποια φυλάξαμε. Φεύγοντας από εκεί, πραγματικά εστούν το δρόμο δαμέ δεξιά Κυπριανού, Κωνσταντίνου και Κυπριανού μετά. Έμαθα ότι ζει ο Μακάριος. Ακούστηκε ότι ζει ο Μακάριος. Επήγε ένα σπίτι να κρύβει. Ξαναστραφήκαμε πίσω, βρέθηκαμε άλλους συντρόφους και διαδόθηκε ότι ο διάκος της εκκλησίας θέλει ένα τυπώσει φυλάδιο και θέλει ανθρώπους να το διανέμουν το φυλάδιο στο Καϊμακλήν, ότι ο Μακάριος ζει. Πήρα έναν εγωνίτη, έναν νεολαίο, Volkswagen θυμούμε, να δώσουμε γύρω στο Καϊμακλήν, να μαζέψουμε την νεολαία μου στο Καϊμακλήν. κομμάτι, είναι εκτός κοινούς που συναχτήκαμε ήδη στο σύλλογο, όπως είπε ο φίλος ο Πανίκος. Δίδοντας το γύρο και ειδοποιώντας αρκετούς να έρθουν, μεταξύ τους με τον Πανίκο, ήρθα στην εκκλησία, έμαθα ότι ήρθαν όπλα. Είχε γίνει μια απόπειρα από πριν να πάνε στην Αρχιεπισκοπή να φέρουν όπλα, όπως είπε ο φίλος ο Πανίκος, δεν εγκατορθούσε να πάει ότι αρχίσαν οι ρηπές. Όμως ευρέθηκε τρόπος και ήρθαν όπλα εκεί και ήδη άρχισε η διανομή των όπλων. Εγώ από όπλα δεν ήξερα, διότι δεν έκανα στρατιώτης. Η μόνη δουλειά που έκανα ήταν με την Καμαρούδα, με τον σύντροφο των Λοχία, να μας μάθουν να γεμώνουμε σφαιροθήκες. Ήταν εντελώς καινούργια τα όπλα, χρησιμοποίητα, ξεχωριστά τα σφαίρες και τα δούλα. Ήταν η μόνη δουλειά. Εν τω μεταξύ δίδουνταν τα όπλα. Λέω έτσι τη λεπτομέρεια όπως την έζησα για να καταλάβετε πώς ήταν η αντίσταση του Καϊμακλή. Οι νεολαίοι ενθουσιασμένοι πήραν όπλα, κάποιου έφυγε μια ρηπή. Οι διαδόσεις διαδίδονται αμέσως, έρχονται οι οκαβιτακίες. Πεταχτήκαμε άλλοι από τους τοίχους που στην Καμαρούδα. Για να δούμε τα που γίνεται, μαθαίνουμε ότι έφυγε. Την την ώρα ήρθε ο Μακαρίδης, ο Δώρος Λοΐζου, επέρασε εκεί στο Μήλον με τον Φιλιππή. Λέω τους, κοιτάξτε, εμείς δεν καταλάβουμε από όπλα. Εσείς που καταλάβετε που είσαστε ένοπλοι, συμμορφώστε τους νεολαίους να μην ενθουσιάζουν τόσο πολλά, να μην τους και να σκοτώσουν κανένα χωρίς να το θέλουν. Τέλος πάντων έγινε τούτον, το μεταξύ συνέχισα κάπου να πάω για τούτον το σκοπό και επέστρεψα και δημιουργήθηκαν οι δύο ομάδες, η μια να πάει στον Πεντάδρομο και η άλλη στο παλιό λαϊκό καφεγωτίο. Εκεί στον Πεντάδρομο η πρώτη δουλειά που έκαναν οι ένοπλοι ήταν να εμποδίζουν έγινε τον έκκληση να παρουσιαστούν οι έφεδροι στρατιώτες ή οι φυστάμενοι που ήταν με άδεια στα στρατόπεδα. Και εμπόδιζαν αυτούς που έφυλαν, που σκέφτονταν να μπορούν να κάνουν, να πάνε στο στρατό, να μην πάνε, και τους εσύναξαν εκεί στον Πεντάδρομο. Είχα και τις έννοιες της οικογένειας, είχα φύγει που σπίτι, έφυγα τους που σπίτι και πήρα τους κάπου αλλού. Επέστρεψα στον Πεντάδρομο, έκαναν τούν τη δουλειά, έφυγα από τον Πεντάδρομο και πήγαινα στο Λαϊκό. Ήταν βέβαια χωρίς καθοδήγηση, ήταν όπως είπε ο φίλος ο Πανίκος, αυθόρμητα. Με τα απλά Καλασνίκοφ τσέχικα ένα που ήταν, εγώ δεν καταλαβαίνω, ήταν τσέχικα όπως μας είχαν πει. Θυμούμαι, αν το μεταξύ ήρθαν και κάποιοι που ήταν στην Αρχιεπισκοπή και αφού άρχισε να παραδώνεται η Αρχιεπισκοπή ανοίχτων εν λίγο, άρχισε το Σούρουπο, ήρθαν και εκείνοι και πήγαν στις ομάδες εδώ. Και θυμούμαι ήρθε και κάποιος αξιωματικός της αστυνομίας, της προεδρικής φρουράς και λέει του ρε παιδιά με τούν τα όπλα, αρχίσαν το μεταξύ ρηπές από του δημάδι Μερσεντές κάτω από τα λόχων του προς τη μια μίλια, αρχίσαν ρηπές από εκεί εδώ. Εδώ στον Πεντάδρομο πληροφορούμε ότι ο γνωστός τότε Έλληνας πραξικοπηματίας ο Πονάνος εδοκίμασε να έρθει στο Καϊμακλή που άκουσε ότι έχει αντίσταση στο Καϊμακλή. Ότι έχει ο κουντικός αξιωματικός, ο οποίος έδρασε ύστερα στο νοσοκομείο, εχώριζε τους τραυματίες, τους αντιστασιακούς που τους πραξικοπηματίες και επέδασαν τους άλλους, δεν τους επεριθάλπαν. Εκεί στο Λαϊκό Καφεδοπτείο, ένας Εδονίτης, σύνος που εγύριζα μαζί του να μαζέψω τους. Ένας από εκείνους, διότι γύριζαν μόνο κοστάκι ύστερα, τραυματίστηκε. Και πήγαν και ευτυχώς που ευρέθηκε μία εκεί γνωστή νοσοκόμα που ήταν εκεί στα σπίτια που έκαναν την αντίσταση και ήταν στο νοσοκομείο και τον εβοήθησε. Οι δελειώσεις τους επετάσσαν εκεί αβοήθητος. Λοιπόν, εξεκίνησαν οι μάχες εκεί στο παλιό Λαϊκό, εδώ εμποδίσαν τον Πονάνο να έρθει στο Καϊμακλή, άρχισε να σρούπωνε το φως, αρχίσαν οι μεγάλες ρηπές από την περιοχή μια μίλια σημάδι προς το σταδό. Εγώ, μη γνώστης όπλων και οτιδήποτε, είπαμε οι εκείνοι που δεν είναι οπλισμένοι να φύγουν και φύγαμε να πάμε σπίτι μας. Όπως πληροφορηθήκα την επόμενη ημέρα, σιγά σιγά οι ομάδες είναι σε εφήγα, τραβηχτήκαν πίσω, άλλοι ήρθαν μέσα στο Καϊμακλίν. Το πρωί, ξυπνώντας, εκεί στο roundabout του Μπάτα, ήταν όλα τα τεθωρακισμένα του λόχου μια μιλιάς από εδώ, του τάγματος της μια μιλιάς. Σκεφτούμαστε τι είναι, να μπορούν να κάνουν τούτοι. Παραταχθήκαν εκεί. Συμβουλεύτηκα κάποιους συντρόφους και λέει, πες των παιδιών τούτους που κρατούσαν όπλα, οτιδήποτε, αφού ακούστηκε πριν ότι άρχισε να επιβάλλεται το πραξικόπημα, να τραβηχτούν στην σπίτια τους, να μην σκοτωθούν. Μετά το μεσημέρι, πήγα, θυμούμαι, έφυγα από το σπίτι που είχα την οικογένεια μου και πήγα σπίτι να πιάσω ορισμένα ρούχα. Εκείνη την ώρα, ακριβώς που πήγα σπίτι με τη γυναίκα μου, ξεκινήσαν τα τεθωρακισμένα, τα τάγκς με τα πολυβόλα τους, μα έραβαν οτιδήποτε ήταν μπροστά τους, βιτρίνες και όντως σχολείων του Βορειοπολού. Το έκαναν τα γυαλιά, θρύψανα. Και μέναν το σπίτι μου ακριβώς απέναντι από το σχολείο του Βορειοπόλου. Προχωρούσαν πεζοί άλλοι στρατιώτες προς το Βόρειο Πόλο και τα τεθωρακισμένα πιάσαν την Αγίου Ιλαρίωνος προς το Ρέτζης, πάνω προς την Ομορφίτη. Ειλικρινά, έγινε το Καϊμακλίν πασχολισμός. Ακούν τα ριβέσεις στον Βόρειο Πόλο, όπου σκοτώθηκε μια γορούδα, έφανε αδέσποτη σφαίρα και σκοτώθηκε στο Βόρειο Πόλο. Ακούγαμε ύστερα πάνω στην εκκλησία, στην περιοχή εκκλησίας, ριβές πάνω στην εκκλησία, ριβές το διπλανό σπίτι του Παντελή Βαρνάβα, του γραμματέα της συνεργατικής του Καϊμακλίου, το έραψαν οι σφαίρες των τα μπράουνικ των 50, να που το ονομάζουν, επερνούσαν τα κούφλα. Επερνούσαν τα κούφλα. Και εξαπλώσαν οι άνθρωποι μες στα μπάνια χαμέ για να γλιτώσουν. Συναχτήκαμε και εμείς σπίτια μας, την Τετάρτη το πρωί, αν ότι επιβλήθηκε το πραξικόπημα, και τότε εφανήκαν οι πραξικοπηματίες στο Καϊμακλί. Εφανήκαν οι πραξικοπηματίες, ήταν δαμέ μια ομάδα στο σπίτι του Διάκου, και προσέχαν το σπίτι, το διάκο, δεν ξεσυλλάβαν το, είναι που τι έκαναν. Θυμάστε, επιτρέψαμε να βγούμε. Κάναμε κέρφιου και την Τετάρτη επιτρέψα για κάποιες ώρες και βγήκαμε. Και θυμούμαι που πέρασα από δαμέ και προτάξαμε τα όπλα. Η οικογένεια του Νιάκου του πραξικοπηματία στο Καϊμακλίν. Μεταξύ για να επιβάλλουμε στο Καϊμακλίν η ΟΚΑΒΙΤΑ το πραξικόπημα έφεραν ενισχύσεις από άλλες περιφέρειες. Και από έναν από εκείνους που ήρθαν από την Τζιρκάν, μάθαμε και τη λίστα που θα συλλαμβάναν και τις ημέρες, αν δεν έγινε τον εισβολή. Αυτή ήταν η αντίσταση του Καϊμακλιού. Τώρα, σαν οργανωμένα σύνολα, όπως εδράσαμε. Είπε ο φίλος Βανίκος, το οργανωμένο σύνολο που πράγματι αντιστάθηκε, εφρόντισε για την αντίσταση, διότι εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου αντιστασιακό. Εγώ απλώς βοήθησα τους αντιστασιακούς, υποτίθεται. Τους ανθρώπους που θέλαν να κάνουν αντίσταση υπέρ του Μακαρί. Άρχισε να συλλαμβάνουν οι συλλήψεις. Εγυρίζαν, δεν ξέρω, ο Διάκος στη διανομή των όπλων φαίνεται κράτησε λίστα ονομάτων. Την επήραν ή κάποιοι έδωσαν ονόματα και άρχισαν και επισκέπτουν τα σπίτια για να πιάσουν όπλα. Και δυστυχώς και κάποιος αντιστασιακός βασίλειος. Δήθηκε να βοηθήσει να μην τους συλλάβουν. Εντάξει, ως εκεί. Και άρχισαν οι συλλήψεις. Άλλους έβρισκαν σπίτι και πιάναν τους, μέχρι που να παραδώσουν τα όπλα, άλλους δεν τους ευρίσκα, μέχρι την ημέρα που έγινε η εισβολή και πλέον σταματήσαν να συλλαμβάνουν είτε για όπλα είτε για οτιδήποτε άλλο. Τούτη ήταν, λέμε πολλά πράγματα, ήταν η αντίσταση. Πραγματικά, όμως, και το παράπονο μου ήταν ότι σαν οργανωμένο σύλλογο, σαν στελέχη, ας πούμε, που εδράσα για τούτο, ήταν ο μορφωτικός σύλλογος που εκπροσωπούσε γενικά την αριστερά. Εδώ, κόμμα, δεν είχαμε βοήθεια από άλλους για να οργανώσουμε πραγματική αντίσταση. Ήρθαν κάποιοι ρεκίτες, πράγματι, θεία από την Αρχιεπισκοπή, ήρθαν, βοηθήσαν. Κάποιοι του Αχιλλέα ήρθαν και βοηθήσαν στις ομάδες, αλλά όχι οργανωμένα. Όχι οργανωμένα. Αυτά και θα απαντήσω και σε ερωτήσεις. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Να πω και ο πραγματικός και ακόμα. Μακρηγορήσαμε λίγο. Όμως πρέπει να τα πούμε για να μην παρεξηγούμαστε. Όπως αναφέραμε, και τώρα επανάλαβε το φίλος ο Ανδρέας, ο βασικός πυρήνας, οι δυνάμεις που αντιστάθηκαν, ανήκαν στην αριστερά. Όταν το λέμε αυτό το πράγμα, σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να οικειοποιηθεί η αντίσταση από το ΑΓΕΡ. Άλλωστε, τούτα όλα τα χρόνια που επεράσαν, το αποδεικνύουν στην πράξη. Ήταν όμως αντικειμενικά δοσμένο. Ήταν η πιο οργανωμένη πολιτική δύναμη. Όπως και το κάνουμε, ήταν μαζεμένη. Γι' αυτόν ήταν η καταπληκτική πλειοψηφία. Και αν πάρετε στοιχεία που υπάρχουν σε βιβλία, δεκάδες βιβλία, υπάρχουν ονόματα καταχωρημένα. Στην καταπληκτική τους πλειοψηφία, οι νεκροί, οι πεσόντες, οι αγνοούμενοι προέρχονται από την παράταξη του ΑΓΕΛ, προέρχονται από τις δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν πεσόντες. Αν υπάρχουν κάποιοι, είναι από αυτούς που δεν ήταν μοιημένοι και πήγαν θύματα μαζί με τους υπόλοιπους. Γιατί ήταν αγνοί νέοι, ήταν εθνοφρουροί, ευρεθήκαν στο μέτωπο, πήγαν να πολεμήσουν τον εχθρό. Είναι εχθρός, όταν γίνεται εισβολή πλέον ονομάζεται εχθρός. Το λοιπόν, και υπάρχουν μερικές, ας πούμε, περιπτώσεις που προέρχονται και από αυτόν τον χώρο. Έτσι ξεκαθαρίζουμε το θέμα για να μην υπάρχει παρεξήγηση και να στρέψουμε την προσοχή μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι τιμούμε όλους τους αντιστασιακούς, όλους τους πατριώτες, όλους τους Κύπριους, ανεξάρτητα αν εκδηλωθήκαν στο πραξικόπημα, να τους δώσουν ευκαιρία να λάβουν μέρος στην αντίσταση, που πίστευαν και πιστεύουν στον αγώνα τούτου του λαού. Ότι τούτος ο τόπος έχει ένα λαό. Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιες, Λατίνους κλπ. Κλπ. Λοιπόν, τούτος ο λαός αγωνίζεται να επανενωθεί. Και στις μέρες μας οι αγώνες που γίνονται, νομίζω εσείς όλοι είσαστε μάρτυρες, συμμετέχετε κλπ. Όλους λοιπόν που έδωσαν τη ζωή τους σε αυτόν τον αγώνα και σε πολλούς άλλους, κοινωνικούς, πολιτικούς αγώνες, σε απεργίες, παναπεργίες, ενάντια στο κυοφορούμενο πραξικόπημα, ενάντια στις παρακρατικές ενέργειες που γίνονταν, τις τρομοκρατικές, τις δολοφονίες κλπ. Κλπ. Τιμούμε όλους αυτούς και πιστεύουμε ότι ναι, ο αγώνας του λαού έχει μέλλον, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Λυπούμαστε αν μακρηγορήσαμε, ένα λεπτό στον Ανδρέα. Λοιπόν, και θα παρακαλούσαμε σε αυτό το κομμάτι ό,τι ερωτήσεις θέλετε να βάλετε, να μπορέσουμε να το φωτίσουμε περισσότερο. Υπάρχουν και άλλοι εδώ φίλοι οι οποίοι γνωρίζουν, έζησαν. Ο Μιχάλης είναι και ερευνητής, ιστορικός, γνωρίζει πάρα πολλά, όσο λίγοι, γιατί ερευνά, μιλά με τους, μίλησε και με αγωνιστές και με αντιστασιακούς, αλλά και με αυτούς που λέμε, που χαρακτηρίζουν, που επρόδωσαν την Κύπρο. Και είναι λίγοι δυστυχώς αυτοί που επρόδωσαν την Κύπρο, που αιματοκύλησαν τον λαό μας, μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, αν μετρούνται, που είπαν έκαμα λάθος. Δυστυχώς. Απλώς στην περίπτωση που είπε ο φίλος ο Πανίκος ότι εδώσαμε του Μακαρίου ονόματα, πραγματικά μου εζήτησαν, σαν υπεύθυνος εγώ της αριστεράς στο Καϊμακλή, μου εζήτησα 10 άτομα να δώσω 10 ονόματα, κάποιους που είναι έτοιμοι να πιάσουν, παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλοί που ήθελα να βοηθήσουν στο να προφυλάξουν να μην γίνει το πραξικόπημα. Το άλλο που ήθελα να πω, η σύγχυση που υπήρχε και δεν μπορούν να το διαψεύσουν. Έκανα συνέντευξη στο ΡΙΚ, καλέσαμε για το πραξικόπημα, εσύ λέτε εσύ. Παίρνω τηλεφώνημα, γιατί έλεγε ποιος έφερε τα όπλα. Λέω του εγώ, δεν χρειάζεται να πω ποιος έφερε τα όπλα, ούτε ξέρω ποιος τα έφερε. Να κατονομάσει. Ούτε ποιος τα έφερε. Παίρνουμε ύστερα άλλοι, είναι εγώ που έφερα τα όπλα. 3 άτομα μου είπαν ότι έφεραν τα όπλα στο Καϊμακλή. Ξέρω έναν εγώ, ο οποίος πιστεύω δεν είναι που τα έφερε. Πιστεύω δεν είναι, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα. Αλλά πω, όλοι γίνηκαν την εποχή πατριώτες ότι έφεραν τα όπλα στο Καϊμακλή. Και τους το είπα τούτο. Ποιος από εσάς που λέτε ότι έφεραν τα όπλα είναι ο σωστός. Νομίζω πήρα μας την πέμπτη ώρα. Ότι φέραν τα όπλα σε κάποιον. Εντάξει, τα πρώτα που ήρθαν, κάποιος υπόγραψε, όπως έχω μάθει, να έρθουν στο Καϊμακλή. Ύστερα ήρθαν και κάποιοι που έφεραν μαζί τους. Έχω τα όπλα που γυβάζεις ήταν εκείνα που ήρθαν στην αρχή. Ναι. Ευχαριστούμε για την παρουσία του σας. Να προχωρήσουμε τώρα σε ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Ποιος Μην τραβεστε να ρωτήσετε κάτι. Η Μαρία... Κάτι που δεν κατάλαβα καλά. Μπορεί να το έχασα επειδή έγινε μετά μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Η ερώτηση μου, στο τέλος είπατε ότι συνδέσετε λίγο τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, απεργίες, με το πραξικόπημα και δεν κατάλαβα αν υπήρξε μια άμεση σύνδεση ή αν ανεκάμετε και μια πιο έμμεση σύνδεση, μήπως αν έχασα κάτι. Όταν άρχισε να οργανώνεται το πραξικόπημα, διότι δεν ήταν την ημέρα που έγινε, που οργανώθηκε, είπαμε για τη δράση του ΡΥΒΑ με το Εθνικό Μέτωπο, τους χουντικούς αξιωματικούς, στην Εθνική Φρουρά, είπαμε για τους τρεις Μητροπολίτες, είπαμε για τις απόπειρες ενάντια στον Μακάριον κλπ. Γίνονταν κινητοποιήσεις, όταν έγινονταν τέτοιες απόπειρες, τέτοιες παράνομες τρομοκρατικές δραστηριότητες ή εδολοφονούσαν δημοκρατικούς πολίτες προπραξικοπηματικά, γίνονταν μαζικές εκδηλώσεις, σαν ας πούμε αντίδραση σε αυτά τα γεγονότα. Υποστήριξης των δημοκρατικών, ας πούμε, καταστάσεων που υπήρχαν στον τόπο. Της δημοκρατίας, της νομιμότητας, όχι των κινημάτων, της δημοκρατίας και της δημοκρατικής νομιμότητας, της ανεξάρτητης κυπριακής δημοκρατίας, η οποία τότε μάλιστα μέσα στο παγκόσμιο σκηνικό πώς να το πούμε, η δημοτικότητα της, η αυτή της κυπριακής δημοκρατίας άρχισε και διαδίδεται, διότι ήταν βασικό συστατικό μέρος του κινήματος των αδεσμεύτων τότε, το οποίο ίδρυσαν ο Μακάριος, ο Κάστρο, ο Νάσερ, ο Τίτο και ο Νεχρού. Τότε που ήταν, ο Νεχρού νομίζω. Ναι, ο Νεχρού. Ναι. Τούτοι οι πέντε ηγέτες είναι αυτοί που ίδρυσαν και μέσω αυτών άρχισε να υπάρχει αυτόν το η υπεράσπιση της, ναι. Ναι. Από κάτι. Επειδή η πλήστη είναι νέιδα, συμπλαμβάνουμε ότι ποιο μπορούν να πούνε στο κλίμα της εποχής. Της εποχής. Εγώ τότε ήμουν 9 χρόνια. Το σπίτι μου απέναντι από τον αστυνομικό σταθμό. Ήταν τέτοιες συνθήκες τότε που δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει από μήνα. Για παράδειγμα, μια νύχτα, ενώ έτσι μου μας πέρα, έχω μια δυνατή έκρηξη. Έβαλα βόμβα στον αστυνομικό σταθμό. Και όποιον πάρει ο χάρος. Και τα πάντα ήταν κάτω από τον έλεγχο της Χούντας. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Φρουρά. Η οποία έλεγχε το έπακρο για την Εθνική Φρουρά. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε. Σήμερα βλέπουμε το ΓΕΦ, το αρχηγείο του στρατού, να συνεργάζεται και να υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας. Τότε δεν ήταν έτσι. Γιατί ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς είναι πάντα Καλαμάτα. Και είναι, ναι. Πάμε μέχρι η Κύπρη, στρατιωτική, πάμε μέχρι το βαθμό του υποστράτηγου. Και όταν βγουν με σύνταξη, την αποστρατεία από δε, πιάνουν τον βαθμό του στρατηγού. Του αντιστράτηγου. Αντιστράτηγου και στρατηγού. Γιατί, διότι πάντα ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς είναι αντιστράτηγος και συμβαίνει για τον εξής λόγο. Η Εθνική Φρουρά δεν είναι ο στρατός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εθνική Φρουρά είναι ο στρατός των Ελληνοκυπρίων. Μετά το 1963. Υπήρχε ο Κυπριακός στρατός μειχτός, ο οποίος δεν προλάβαινε να λειτουργήσει. 3 χρόνια. Ναι, βασικά και στήθηκε ακόμα, με αρχηγό Ελληνοκύπριων, υπαρχηγό του Κυπρίου, 7-3 αντιπροσώπευση κλπ, που δεν προλάβαινε να λειτουργήσει. Όταν ενώθηκαν οι διάφορες παρακρατικές ομάδες, του Λισαρίδη, του Σαμψόν, του Γιωργκάτζου κλπ, έκαναν τον πρώτο μυρήνα της Εθνικής Συμφοράς στο τέλος, το Ιππουράτσο. Και διορίστηκε αρχηγός από την Ελλάδα, ο πρώτος ήταν ο Καραγιάννης. Με άλλα λόγια, τι ήταν. Η Εθνική Φρουρά υπαγόταν απευθείας στην Ελλάδα. Και το ΓΕΦ ήταν κομμάτι και υπό τις διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας. Yes. Και αν ήθελε το ΓΕΦ, συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Γι' αυτό βλέπουμε την περίοδο του πραξικοπήματος, βασικά από το 1967 και μετά, να μην υπάρχει συνεργασία της Εθνικής Φρουράς με το Υπουργείο Άμυνας. Και τούτο γιατί ελέγχεται, όπως είπα πριν, την Χούντα, αρκετοί Κύπροι αξιωματικοί, όπως ο Σταύρος Σταύρος Σύρος, ο Χρήστος Χριστοδουλίδης κλπ. Περάσαμε μετά στην Νεοκαπίτα, μείναμε στην Κύπρο, έφυγα με την Ιωαρχία, περάσαμε στην Νεοκαπίτα και ήταν η αξιωματούχη της οργάνωσης. Και τούτοι συνεργάσαν με το ΓΕΦ, γι' αυτό και δουλεύκαν πολλά όπλα από τις αποθήκες και τις δράσεις. Τώρα αρχίσες τις συζητήσεις. Το ένα είναι τούτο. Το άλλο, καλά, αν τελειώσω, λίγο, εσείς συνεχίσετε. Το οποίο είναι Δευτέρα. Το Κυπριακό πραξικόπημα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που διαφέρουν από τα άλλα πραξικόπημα. Συνήθως τα πραξικόπηματα γίνονται Παρασκευή μεσάνυχτα προς το πρωί ή Σάββατο μεσάνυχτα προς το πρωί. Εμάς έγινε Δευτέρα, που δεν έγινε πουθενά άλλο στον κόσμο, και πρωί. Μέρα. Αυτά ήταν. Ήταν οι διαφορές του Κυπριακού πραξικοπήματος, γι' αυτό και τα όποια μέτρα λαμβάνονταν του Ιωαννίκου, δεν λαμβάνονταν νύχτα. Γιατί πάντα τα πραξικοπήματα πέσει. Λεγαμένου του Ιούνιου στην Τουρκία, προς τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε η πραξικοπήματος. Τούτες είναι οι διαφορές του κυπριακού καρσιόλου. Επίσης, ο κόσμος που εντάχθηκε στη Μοταλίδα ήταν τόσο φανατισμένοι που οι νέοι που βλέπουμε σήμερα το Ελλάδα είναι αγγελούθια ήταν πρόθυμοι να σκοτώσουν κόσμο ακόμα και συγγενείς και είχαμε στο Καρσιδόημα πολλούς που πήγαν τη συλλάβα των παπάν τους φόντους, τον γαμπρό τους τα αδέρφια τους το είχαμε, το δικό μας τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα ο γιος ήταν αστυνομικός αλλά ήταν της ο Γαβίτ και την ημέρα του πραξιδόηματος επίσης να συλλάβει τον παπάν του και είπε τον παπάς του την κατάρα μου να έχεις και να σε δω νεκρό. Και 4-5 χρόνια μετά μου σε πέρα. Να πρασίμψη. Μπορεί να είναι τυχαίο. Θέλω να πω το τι πράγματα γίνονταν. Αδερφός τον αδερφό, πατέρα στον γιο και ως τον πατέρα και ούτω καθεξής. Ήταν πολλά ανώμαλη η κατάσταση. Δεν είναι κάτι που σήμερα έχουμε φραστικές αντιπαραθέσεις. Τότε ήταν τα όπλα στη μέση. Βάλαν πόμπες, σκοτώναν κόσμο. Στείλαν ενέδρες. Στείλαν ενέδρες. Από πήρε να δολοφονήσουν τον πρόεδρο. Ναι. Και κλείω με τούτο. Έναν μπορούσα να σκοτώσουν τον μαγκάρι να σκοτώσουν και αρχίσει το πράγμα. Όχι. Είναι ένα πράγμα να δολοφονήσεις τον πρόεδρο και άλλο πράγμα να κάνεις πραξιδόνια, δηλαδή να ανατρέψεις το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μιλάει για την Κυπριακή Δημοκρατία. Τούτοι θέλουν να κάνουν ένωση. Άρα ανατρέπεις το Σύνταγμα. Και είναι τούτο που επάτησε πάνω η Τουρκία και λέει ότι είναι παραβίαση των συνθηκών εγγύησης και έκαμε την εισβολή. Διαφορετικά η εισβολή δεν θα γίνει. Το ετοιμάσαμε το 63 και το 67 να κάνουν την εισβολή και δεν τους επέτρεψε κανένας διεθνός διότι δεν είχαν νομικό έρισμα. Όταν έγινε το πραξικόπημα που ήταν επέμβαση της Ελλάδας στην Κύπρο, ήβραν το πάτημα και πολλοί λένε, και ίσως κάπου να συμβάσει, ότι νόμιμα είναι έτσι. Γι' αυτό και κανένα ψήφισμα των αναγνωρισμών δεν καταδικάζει. Κανένα. Καταδικάζει την κατοχή. Έπρεπε να έρθει να πει. Από τα αρχή τη λέξη να πει. Δαμέ υπάρχουν διστάμενες απόψεις, νομικών κλπ. Ένα λεπτό. Αλλά έχει σημασία να ξέρουμε το πώς γεννήθηκαν τα γεγονότα και το πώς και παθαίνουν τα σημεία. Συναξινοποστομία, απλώς βάζουμε σημεία για να πάρουμε την υπόψη της. Α, συγγνώμη κατά εδώ, για την πρόοδο του Γαϊμακλείου, τότε το ΓΕΒ μαζί με την Ιωκαβίτα, είχαν παντούς πλούνους, παρακολουθούσαν τους πάντες και τα πάντα. Και εμείς στο Facebook, το 15 του Ιούλη, κάπου για μένα, δημοσίευσα έναν έγγραφο του δευτέρου γραφείου του ΓΕΒ, το οποίο έκανε αναφορά στο σύλλογο πρόοδος Γαϊμακλείου, ότι οι θαμώνες του Αμή άπαντες κομμουνιστές και συζητούσαν για την κυβέρνηση στην Ελλάδα και ευρύσαν την Κούντα κλπ. Κλπ. Δηλαδή, ακόμα και οι έλεγες έσω σου, εμπόρια να το ξέρω διότι κάποιος που είδα σπίτι σου και δουλειάζεται ήταν άνθρωπος δικός τους. Ελέγχονταν τα πάντα. Δεν υπάρχει ούτε ελευθερία από εμείς σήμερα. Και εκφραζόμαστε όπως θέλω. Κάποιος, κάποια άλλη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Είπατε ότι σταματούσατε στον πεντάδρομο κόσμο που έφευγε μου το Καϊμακλή για να πάει να ταχθεί. Πάει στο στρατό, ναι. Καλούσαν τους στρατιώτες, στρατών, τους εφέδρους. Βασικά τους εφέδρους αξιωματικούς. Εφέδρους αξιωματικούς. Για να πάει μαζί με τους πραξιδοκοπτήρες. Ναι, ναι, ναι. Να παρουσιαστούν στα... Και είναι οι άνθρωποι που αποφασίζαν να πάσουν όντως, ήταν συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίναν που έπιαναν και τι έπιαναν να κάνουν. Να το σχολιάσουμε. Μιλούμε τώρα για την εποχή της Χούντας, όπου κανένας προοδευτικός στρατιώτης, κληρωτός, επιλέγεται για να γίνει βαθμοφόρος. Ιδιαίτερα αξιωματικός. Μπορεί κάποιοι δεκανείς, κάτι τέτοια, λοχίες και δόκιμοι, αθυπολογαοί κλπ. Ήταν όλοι επιλεκτοί. Δηλαδή, ούτε μίγα δεν επέρναν τότε. Κατά συνέπεια όλοι αυτοί ήταν μιλημένη, ήταν μιημένη κλπ. Αυτό έγινε χωρίς καμιά συνέπεια όμως εδώ στο ΛΕΜΑΤΙ. Απλά τους εμποδίσαν να βάσουν να ενισχύσουν τις ανατρεπτικές δυνάμεις που έκαναν τις πραξικοματικές δυνάμεις. Δεν ενόχλησαν κανένα. Σε αντίθεση με αυτό που έκαναν οι οκαβιτατζίες, που εβασάνιζαν, που συλλάβαναν. Και πρέπει να ξέρετε ότι σε πολλά χωριά, στην Ήπεθρο ιδιαίτερα, είχα στηθεί στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από την ημέρα ανεκδήλωσης του πραξικοπήματος, τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, είναι εκατοντάδες και χιλιάδες που είχαν συλληφθεί σε ανοιχτά χωράφια, έβαζαν ένα σηματόπλεγμα γύρω και τους έβαζαν μέσα όπως τα αρνιά, μέσα στον ήλιο. Μιλούμε Ιούλιο καιρό. Λοιπόν, αδιάκριτα, μάχημους, μεγάλους, ηλικιωμένους, παντρεμένους και ούτω καθεξής. Και πράγματι υπήρχαση οι ενδείξεις ότι εάν δεν έγινε δουν, εάν εγκαθυστερούσε ακόμα λίγο να εκδηλωθεί η εισβολή, ίσως να είχαμε δεκάδες, εκατοντάδες θύματα, όπως έγινε στην Ινδονησία, όπως έγινε σε πολλές χώρες του κόσμου, στην Ελλάδα, για να μην πάνουμε μακριά κλπ. Όπου εκτοπιστήκαν χιλιάδες στα ξερονήσια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί? Γιατί ήταν κομμουνιστές, ήταν προοδευτικοί, ήταν στο Ελλάδα, στο ΕΑΜ, συγχωρείτε, στο ΕΑΜ και λοιπά. Λοιπόν, είπε μην κάτι βασικό ο Μιχάλης, ότι υπήρχαν τα όπλα στη μέση. Μέχρι στιγμής στην Κύπρο, τη σημερινή, δεν υπάρχουν όπλα στη μέση. Δεν έχουμε παρακολουθήσει τέτοια φαινόμενα από και από τις ακροδεξιές λεγόμενες καταστάσεις. Το λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι η σκληρή εμπειρία της προδοσίας δεν θα επιτρέψει τέτοια πράγματα. Γιατί αν εμφανιστεί έναν όπλο να αντιλαμβάνεστε, να εμφανιστούν άλλα πολλά και ούτω καθεξής. Και εδώ γίνεται μεγάλος αγώνας για να κρατηθεί η νομιμότητα. Ας μην εφησυχάζουμε όμως. Ας μην εφησυχάζουμε γιατί υπάρχουν δυνάμεις. Δεν ονοματίζω κανένα, δεν υπονοώ κανένα, αλλά υπάρχουν μέσα στον πληθυσμό σκοταδιστές. Όπως υπάρχουν στο ISIS. Και για το ISIS είναι από ανθρώπους που έχουν. Που τους έχουν φανατίσει, που τους έχουν μοιήσει, που τους έχουν στρατολογήσει, που ένα πράγμα ξέρουν να κάνουν. Να σκοτώνουν, να βιάζουν. Και ας σκοτώνονται. Και ας σκοτώνονται. Αυτό είναι το. Μπορώ να προσθέσω κάτι βασικό με πανικό σήμερα. Όσον αφορά το μοναδικό πανικό για τους αξιωματικούς, γνωρίζω συγκεκριμένη περίπτωση. Γνωστό μας ο άνθρωπος, ήταν αξιωματικός, έφετρος φυσικά, για να βοηθεί πως τώρα θα ήταν τότε 27 χρονών. Και με το άκουσμα που καλούσα μου το ραδιόφωνο να παρουσιαστούν οι αξιωματικοί στο στρατό και ο άνθρωπος είναι άνθρωπος της αριστεράς. Θυμούμαι όπου πήγαμε στο σπίτι του, ήμουν εγώ μόνο τότε 12 χρόνων, πιάσαμε τα στρατιωτικά του τα ρούχα και πήραμε σε άλλο σπίτι, λίγος στον πιάνα μέσα του και πιάσαμε τον ίδιο και κρύψαμε τον στο δικό μας σπίτι, μήπως και πάνε να ψάξουν τον να τον επιστρατεύσουν. Άρα υπήρχαν και εξαιρέσεις των προοδευτικών, όσοι μωρό τότε, χωρίς να καταλαβαίνουν τι άκουα, θυμούμαι μόνο μια φράση που είπε. Θα πάω λέει με τα πολιτικά ως το μετάδρομο, πέρκει μου με συλλάβουν οι αριστεροί. Για να μην πάει. Ναι, εγώ δεν κατάλαβα τότε τι εννοούσε, το συγκεκριμένο και μες τρόπο, μιλώ για τον τέλος το δίστηνο. Δεν κάνουμε αυτό που έκαμε. Θυμούμε τη φράση μου μέχρι τώρα που είπε, θα πάω στο μετάδρομο με τα πολιτικά, ίσως με συλλάβω οι αριστεροί. Για μένα τότε ήταν κινέζικα. Πράγματι, και εγώ όταν μέσα στο μετάδρομο που βρέθηκα κάποια ώρα που σταματήσαν αξιωματικούς, ήταν αξιωματικοί οι οποίοι προσπαθούσαν να τους συμβουλεύσουν να μην πάσουν να παρουσιαστούν. Έπιαν τους το αυτοκίνητο, δεν τους αφήκαν Κάποια άλλη ιστορία τα που είναι κλειδιά, να μην το ξεκινήσουν. Κάποια άλλη ιστορία που είναι κλειδιά, να μην το ξεκινήσουν. Είναι απλό ένα συμβάν. Εγώ μπορώ στο πραξιόνα, είμαι κάτοικος Βορείου Πόλου. Και τον καφενέ του καρούν παπάνι μου πάνω κήπος. Και βάζει το ύψιμο, και άμεν το πατήμα. Για όσους σας παιδιό νέοι, ο Βόρειος Πόλος ονομάζεται Μικρή Μόσχα. 90% ήταν άνθρωποι του Αγγέλ. Ήταν εργαζόμενοι, ήταν εργάτες, ήταν... Την τρίτη το πρώτο, την επομένη πράξη του κομμάτος, εφόναξε μου ο γείτονας, το παράξω. Δεν και κατάλαβα που κέφτει εγώ. Με το που εστάβρωσα τον δρόμο, πετάχτηκε ένας που λάβουν ο κήπος τώρα, παμπούλα την έλεγαμε τότε, και κάτσι μου ρηπή. Τυχερός όμως στο βηματισμό μου, έκατσι να μέμψα στα βόκια. Βρίσκεται άσφα. Ακούει ο παπάς μου, καίνει έξω, φαίνεται ο παπάς μου να στο χωτσό εγώ, έρχεται πίσω μου και συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στο βηματισμό του και κάθε μέσα στα βόθια του. Εντάξει, έπια με πνευτήν και έφυγε. Αλλά την ώρα μου έπια με αυτή και σιγά σιγά εθώρε με ποτσί ποτά αυτή. Και βάλα μια ερώτηση, την οποία δεν μου απάντησε. Ποιο είναι το πρόβλημα, παπά, να φύγω από το σπίτι μου και γιατί μας εσύρα στις σφαίρες τούτοι που μας εσύρα. Δεν ξέρω τι δουλειά. Που τη στιγμή που στο απέναντι σπίτι πίνουν πύρες πας στη βεράντα. Ένα σπίτι στα 20 μέτρα από το δικό μου περίπου. Όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο. Κάποιοι την ώρα του πραξικοπήματος καθάν ξεπερνούσαν πόξο το σπίτι μας, κάποιοι επίναν μπύρες πάνω στη βεράντα. Δεν έτσι το. Και ένα μωρό 12 χρόνια σταύρωσε τον δρόμο και πλήρω ότι κοίτα το χάρουμε μας. Αυτό που είπε ο Μιχάλης που είπε, οικογένειες, υπάρχει οικογένεια στο Ρέι Μακλίν, δύο αδερφάδες, τη μια στο σπίτι, στη μια πλευρά του στο δρόμο και το της άλλης αδερφής στο άλλο. Η μια αδερφή ήταν φιλοπραξικοπηματίας και η άλλη ήταν μακαρια... δεν ήταν αριστερή, ήταν προοδευτική, μακαριακή. Όταν ακούστηκε ότι ο Μακάριος είναι νεκρός, έφυγε, έφυγε ο μουσκός. Τώρα είναι το γυρίς σας, τον άντης. Η οικογένεια της αδερφής της, τώρα είναι το γυρίς σας. Πέφτει ο Σαψό, εφοήθην τούτη. Αν πάει και κάμουν τη σε άλλη τώρα κάτω. Έφυγε από σπίτι. Έκαμε ένα χρόνο να πάει στην γειτονιά. Και ο αδερφάτες. Ο Σπύρος, μετά ο Πάκης. Ναι. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τις προηγούμενες δεκαετίες, πριν την εκδήλωση του πραξικοπηματός στην Ελλάδα, έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που όσες φορές η αριστερά έτρεπε κάποιες αυταπάτησες ότι υπάρχουν αστεί οι οποίοι θα βοηθήσουν, είτε ήταν η κυβέρνηση του Μουνού, είτε ότι θα υπάρχει κάποια αλλαγή μέσα από τις εκλογές και τον αστικό δρόμο που είχε βλέπει την ΕΔΑ. Αυτά τα πράγματα είχαν αντίκτυπο στην Κύπρο, συζητιόντουσαν. Στο Ελιά, εκείνη τη δεκαετία υπήρχε απαγόρευση αριστερά. Υπήρχε η Μακρόνισο και άλλοι του Πιξορία. Υπήρχε η Άτεσα. Υπήρχε η αστυνομία βασικά και η στρατονομία η οποία δέρνανε προοδευτικού και αριστερού. Αυτά τα πράγματα είχαν αντίκτυπο στην Κύπρο. Δηλαδή, και οι επαφές δηλαδή και που είχε ο Μακάριος σαν νόμιμος πρόεδρος της Κύπρου, που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν ήταν ελληνική κυβέρνηση, ήταν κούντα. Αυτό προβλημάτιζε καθόλου εδώ τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Δηλαδή, αυτά που έχουν προηγηθεί στην Ελλάδα, συζητιόντουσαν στην Κύπρο, την αριστερά, την προετοίμαζαν καθόλου για τίποτα. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι ποια η στάση των Κυπρίων την ώρα του πραξικοπηματός και μετά το τρίτο και τελευταίο, αν μετά υπήρξε κάποια πραξικοπηματίες έστω σε επίπεδο δρόμου, δηλαδή σε επίπεδο της γειτονιάς, αν υπήρξε κάποια απάντηση να τελειώσαμε με φασαρίες. Δεν θα μπούμε στη συζήτηση, είπαμε, αυτόν τον γεγονότο. Γιατί στην Ελλάδα, άλλη κατάσταση, άλλη πραγματικότητα, σίγουρα επέρναν τα διδάγματα που επέρναν, εκείνοι που ήταν αποδέχτες, που παρακολουθούσαν την κατάσταση, ιδιαίτερα οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις. Λοιπόν, σίγουρα, όπως είπαμε και πριν, ο Μακάριος είχε τις πληροφορίες που χρειάζονταν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση κλπ. Να προληφθούν τα γεγονότα κλπ. Κλπ. Για να μην βρεθεί εκτεθειμένη η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, ο λαός γενικά κλπ. Κλπ. Το λοιπόν, είναι μια κατάσταση που μπορούμε να συζητήσουμε σε άλλον. Απλώς είναι γραμματικά. Δυστυχώς, επειδή επικρέμεται η τουρκική εισβολή, ο Μακάριος επίστευε ως την τελευταία στιγμή ότι δεν θα τολμήσω να κάνω πραξικόπημα, διότι να φέρουν τους Τούρκους. Ναι, επίστονε τους με... Δυστυχώς, επίστονε τους με τον πατριωτισμό. Έκαμε ό,τι μπορούσε. Ό,τι μπορούσε. Θα έκαμε δηλαδή ό,τι έκαμε η Οκαβίτα και θα αρχίζαμε να σκοτώνουμε ο αριστερός στο δεξιό και ο δεξιός στο αριστερό. Θα έκαναμε έναν εμφύλιο όπως έγινε στην Ελλάδα για άλλους λόγους, με άλλα κριτήρια, με άλλα κλπ. Κλπ. Αυτό δεν ήταν κάτι το αδιανόητο να γίνει. Γι' αυτό και το Άγγελ δεν απάντησε την εποχή της ΕΟΚΑ που εσωδολοφονούσαν τα στελέχη της, έτσι, με αντιβία, με δολοφονίες. Γιατί αυτό ήταν η βασική επιδίωξη των υπεριαλιστών. Να διασπάσουν, να διαλύσουν τον κόσμο. Ό,τι δημοκρατικό υπήρχε, ό,τι προοδευτικό. Για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση στην Κύπρο. Και μέχρι σήμερα αυτό γίνεται. Αν παρακολουθούμε τα πράγματα και θα μελετούμε σε μια κατεύθυνση σύμβαση. Προσπάθεια για... είναι η Κύπρος να μείνει δεμένη στο άρμα του ΝΑΤΟ. Με την πολιτική της αριστερά απέτρεψε εμφύλιον το 58 κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ. Αυτόν επιδίωκα. Να πιάσει όπλα και η αριστερά και να αρχίσουν δεξιά αριστερή. Αυτόν επιδίωκε ο Γρίβας και ευτυχώς με την πολιτική του το ΑΓΕΛ έπεισε στελέχη της δεξιάς ότι πού πάμε. Σταματήστε τους. Διότι αν πιάμε και εμείς όπλα, τότε είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν είμαστε απέραντη που να έχει να χωστείς και να κάνεις. Θα γίνει το μαχαιριό. Το ίδιο και των καιρών της ΕΟΚΑ Β'. Η αριστερά οργάνωσε ομάδες επαγρύπνησης και γυρίζαμε στους δρόμους. Δυστυχώς τη νύχτα. Το πρωί κανένας δεν γύρισε. Τη νύχτα βγαίναμε περίπολοι και στο Γαϊμακλή είχαμε οργανωμένες ομάδες που μιλούσαν γύρω από τα προεδρικά, από την Αρχιεπισκοπή, από τα δούλα. Απλά παρακολουθούσαμε την κατάσταση. Έλαμβανα και εγώ μέρος σε κάποιες ομάδες και με σταματούσαν οι φυλακοί, οι αστυνομικοί που φύλαγαν τα προεδρικά την Αρχιεπισκοπή για να μας κάνουν ερευνά και κάποιοι μας ξέραν, αρχίζουν και μαζί δική μας το τι. Μου συνέβη και πολλές φορές κάποιοι αξιωματικοί που μη ξέραν. Σαν παλιός τελεχός, εντάξει, αφήστε τους να πάμε και βοηθή μας. Δηλαδή, έκαναμε τούν τη δουλειά, διότι φανταστήκετε, υπήρχε ο ένοπλος αγώνας, η ένοπλη της ΕΟΚΑ Β'. Να άρχισαν και η αριστερά να πιάσει όπλα. Απλώς προτείναν στον Μακάριο να στον βοηθήσουν. Νόμιμο. Εδώ έκαμε για να τους οπλίσουν και υποσχέθηκε. Και υποσχέθηκε ο Μακάριος ότι θα έδιδε όπλα. Και εγώ είπα σας από το Καϊμακλή, έδωκα 10 άτομα και περιμέναμε τα όπλα. Αλλά επειδή δεν επίστευαν ότι να κάνουν πραξικόπημα, δηλαδή αν τους πίστος είναι πατριωτισμού, δεν έδωσαν όπλα ούτως ώστε να γίνει κάτι το οργανωμένο, να είναι υπό την ευθύνη της αστυνομίας, όχι του στρατού βέβαια. Πάντως πολιτικά είχαμε με μείον φίλο στην Ελλάδα, ήταν αποτέλεσμα της άμυνας της αριστεράς απέναντι στην δύναμη των αστών. Δηλαδή, όπλα που φτιάχτηκε ήταν αποτέλεσμα που σκοτώνανε μέλη της αριστεράς και έπρεπε κάπως το κουκουέ να προστατεύσει τα μέλη. Βέβαια, βέβαια, αλλήμον, ξεφτάνει σύντοση. Ήταν όμως άλλες συνθήκες. Εμείς, όταν σκοτώσαν μέλη του ΑΚΕΡ το 58, 57, 58, 59, ακόμα 58, 57, 58 ήταν το μεγάλο. Εμπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο. Να πιάσουμε και εμείς όπλα και αρχίσουμε να σκοτώνουμε. Όμως επιβάλαμε, με το έτσι θέλω, επειδή είχαμε λαϊκή υποστήριξη, να σταματήσουν. Για να μην παιχτεί το παιχνίδι τους Άγγλους. Γιατί ήταν οι Άγγλοι εδώ. Και κατορθώσαμε αυτό το πράγμα να σταματήσει. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Βέβαια, ο ιστορικός δαμέ, ο Μιχάλης, ξέρετε καλύτερα. Το κόμμα είχε έναν ολόκληρο στρατό. Είναι διαφορετικές. Είχε τρόπο να οπλιστεί, είχε τρόπο να... Δεν ήταν πριν. Εμάς ήταν αποκτειοκρατία. Το ΑΚΕΛ ήταν παράνομο από το Κομμουνιστικό Κόμμα το 1931. Και μέχρι το, ναι, αλλά μέχρι το 41 βασικά. Εκείνη το ΑΚΕΛ το 1941 εκηρύχθηκε το 1955 παράνομο, προσέξτε. Έκαμε υποτίθεται επανάσταση στη δεξιά με την ΙΟΚΑ και εκηρύχθηκε παράνομο το ΑΚΕΛ. Ναι. Και οι οργανώσεις. Μέχρι το 1959. Και οι οργανώσεις του. Ναι, και... Το ΑΚΕΛ ολόκληρες, ενώ για παράδειγμα η ΣΕΚ, η οποία ήταν ο τροπολόγης της ΙΟΚΑΣ άτομα, ούτε καν εγγύχθηκε. Η ΟΧΕΝ. Διότι θέλανε να σπρώξουν σε δεύτερο. Ο θερμοδότης της ΕΟΚΑ ούτε καν την αγγίξε. Την αριστερά την Αθήνα στην παρανομία. Ήρθε το χτύπημα του Γρίβα. Ταυτόχρονα έχουμε και το χτύπημα από την TMT στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για να διασπαστεί το κίνημα της αριστεράς και η ενότητα της αριστεράς. Τώρα πρέπει να τα μετρούμε. Είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Και μετά το 60 πλέον, παρά τα λάθη υποστήριξης προς την Ένωση κλπ. Ο Μακάριος στην ουσία τι κάνει. Ως αντικομμουνιστής που ήταν, διότι ήταν αντικομμουνιστής, μετατρέπεται σε σύμβολο ενάντια στον κυριαρχισμό στην Κύπρο. Διότι αντιστέκεται στα σχέδια Άτσεσον, Μπόρ κλπ. Του υπεριαλισμού για διαμοιρασμό της Κύπρου. Επομένως, εσύ δεν μπορούσε να πάει ενάντια στον Μακάριο, εφόσον ήθελε διατήρηση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι παίρνει σιγά τα λέω. Άρα πρέπει να μεταφέρουμε στι συνθήκε τη κάθε χώρα το κάθε πράγμα που γίνεται, και όχι να το μεταφέρουμε μηχανιστικά. Ότι επειδή έγινε έτσι στην τάδε χώρα ή στην τάδε χώρα, έπρεπε να γίνει το ίδιο και στην Κύπρο. Η κάθε χώρα έχει τι ιδιαιτερότητε τη, όπω κάθε οικογένεια έχει τα δικά τη οικογενειακά διαχειρίζεται διαφορετικά ένα θέμα, το ίδιο και τα κράτη. Και χώρες. Άρα στην προκειμένη, πέραν από ότι ήταν στόχος να μην εξοπλιστεί το ΑΚΕΛ, ήταν στόχος, και δεν τυχαία ότι τα 2.000 ονόματα έμειναν στο σιρτάρι του Μακαρίου, τα οποία ήταν οι πραξικοπηματίες μετά και με βάση την λίστα εγγυρίζαν τα σπίστερα στην λαμπάνα και θέλαν όπλα. Εσύ ήθελα τα πράγματα, δεν είναι άσπρο μάπρο. Ενώ το 1963-1964 είχε τον κόσμο μέσα στο Καμακλή. Και η δεύτερη είναι, αν δεν ζήσετε την Ιντερνετ, και είπετε ότι με τον Αχιλά πηγήσε τη συνεργασία. Ποια ήταν τα αίτια που ενοργανωθήκα στην κέντρο που ήταν και ποιο ήταν υποστηρίξει στο Μακάριο, για να πάρει πολύ το πέρασμα στο Μακάριο, να δέσει το πραξικόπημα. Φαντάζομαι ότι είναι εκεί να ξέρω αν έπαιρνε το πραξικόπημα. Ενώ ποια ήταν τα αίτια, ποιοι μπορεί να πούν ήταν για τη ζωή του. Εσύ πραγματικά μιλήσατε μαζί μου, ξέρετε πραγματικά λίγο καλύτερα, γιατί είναι γεννητό πράγμα. Έζησατε στην περίοδο της επέμβασης του Σαψόνη στην Ομορφίτα, την έζησα. Ήταν, ξεκίνησαν οι διακοινωτικές τραχές. Πράγματι, οι κάτοικοι της Ομορφίτας ή μια μερίδα, μια περιοχή της Ομορφίτας εγκλωβίστηκε και κινδύνευε να εξολοθρευτεί. Και ο Σαψόν, η ομάδα του Σαψόν που ήταν οργανωμένη, ήρθαν για να ελευθερώσει εκείνους τους κατοίκους. Ποιος εκείνη την εποχή, εγώ ήμουν νεαρός βέβαια, ήμουν μαθητής. Δεν θα εχαίρε του γιατί θα βοηθούσε μια μερίδα συμπατριωτών μας να ελευθερωθούμε τους Τούρκους. Αυτόν υποστήριξαν, αυτόν χαροποιούνταν οι καημακλιώτες. Όπως μας μόνο είχε ναι, εκείνη την εποχή ακόμα δεν ήταν ο πραξικοπηματίας Σαψόν. Ήταν μια ομάδα του Σαψόν. Μην ξεχνάς ότι ο Σαψόν έλαβε μέρος και σε πορείες ειρήνης. Σε πορείες ειρήνης εκείνη την εποχή. Πώς μας βρίσκονται στην Εχάλη του φόρου του Σαντσόν. Αλλά την ελευθέρωση είναι όλα και πιο. Ακριβώ, τούτο είναι. Δεν... Απλά είναι η εικόνα του Σαντσόν. Θυμούμε ένα συγγενή τη γυναίκα μου που ελευθερώθηκε. Που ελευθερώθηκε από τον Σαντσόν. Προοδευτικό άνθρωπο. Τούτο που έγινε δηλαδή στην Ιμορφίτα, το ότι επεμπήκαμε και δημιουργήθηκαν οι διαχωριστικοί, διότι έτσι το δημιουργήθηκε, θα επιφέρει πολλά δύνα στον Κυπριακό λαό. Το θυμούμε ένας Παρπέρης που το είπε. Όμως, χάρηκε γιατί ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Χαρήκαμε γιατί ελευθερωθήκαν οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι συμπατριώτες μας. Ναι, αλλά δεν είναι το σαφό που έπαιρνε. Να μην δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις. Στο όνομα τούτης της προσπάθειας, να βοηθηθούν κάποιοι Ελληνοκύπροι να βγουν από τον τρόπο που τους εγκλωβιστήκαν, έτσι έγινε η σφαγή των Τουρκοκυπρίων της Ομορφίδας. Όπου εκαθάρισα, όπως κάνει ο Άισις τώρα, γέρους, νέους, γυναίκες, έγκυες, μωρά, βρέφη κλπ, όλοι σκορωθήκαν. Έτσι. Ήταν σφαγή που έγινε και όχι ηρωική πράξη. Ο Σαψόν τότε τι ήταν. Ο Σαψόν ήταν της ΕΟΚΑ, παλιά. Ο Σαψόν καταδικάστηκε τρεις φορές σε θάνατο. Γιατί ήταν εκτελεστής. Εντάξει, ήταν εκτελεστής της ΕΟΚΑ. Και σκότωνε Άγγλους. Στη Λίδρα, για παράδειγμα, σκότωσε... Και στάδε, ευχαριστώ. Και λοιπά. Εντάξει, ήταν άλλη πτυχή, άλλη ιστορία. Ναι, ναι. Το λοιπόν, τούτη πίσω από το κάλυμμα τούτο, των αγωνιστών τότε δήθεν, μετά μετατραπήγα ακριβώς το αντίθετο. Ενάντια στην πατρίδα τους, ενάντια στην νομιμότητα. Γιατί δεν τους άρεσε ο Μακάριος. Γιατί ο Μακάριος έδειχνε να κινείται αριστερά, ας πούμε. Ευχαριστώ. Έτσι σκεφτούνταν, έτσι ενιώθασαι. Κατά συνέπεια, να σμέντω, εκείνοι που πανηγυρίσαν, που έκαναν, είναι γιατί κάποιοι είχαν συγγενείς και κάποιοι ήταν λεγόμενοι κουβαλητοί. Απέρα έχει το λέω όπως τράστο ότι ένα μαγλή μικρή Μόσχα... Ναι, δεν έχει σημασία, αν ήταν σήμερα, ήταν εδώ. Να συμπληρώσω κάτι για τη σφαγή που έγινε. Ήταν η TNT. Τι ήταν η όμορφη φτιανή που έκαναντε. Μπορεί να είσαι και κάποιος όμορφη φτιανού. Αλλά η TNT τύπος εδώ, αυτή είναι στην πράσινη γραμμή που χαράξαν οι Άγγλοι. Και ονομάζει την πράσινη γραμμή, γιατί νομίζετε. Γιατί το χάραγμα που έκανα ήταν με πράσινη μπέν. Ήταν το highlight. Ναι. Είναι κρυζόν. Ήταν η Ερμού. Μετά που ελευθερωθήκαν οι Τούρκοι. Και εγώ σαν τότε νεαρός μαθητής, ήμουν ήδη 50, πότε έγινε. Το 63. Το 63. Επία, ναι. Τελείωσα το 56. Το σχολείο. Ναι. Είσαι όταν ήταν 38, όμως είσαι 39. Εγυρίζαμε σαν μορφωτικός σύλλογος με την κοφίνα και σωρώβαμε τρόφιμα για να δώσουμε τούτους που ελευθερωθήκαν. Την επόμενη ημέρα είμαστε όλοι εδώ στην πλατεία του Πλάτανου. Ένα γεμάτο φορτικό Τουρκοκύπριους που την ομορφήταν μέσα στην κάσα του φορτικού επέρνουσαν τους που το καημακλεί. Και είχε πάρα πολλού γνωστού του καημακλιώτε, γαλατάριε, νεροφόρου. Εκλέαν πάνω στο αυτοκίνητο και εκλέαν και οι καημακλιώτε. Εκλέαν και οι καημακλιώτε, διότι ξέραν ότι πάνε ότι οι άνθρωποι πάνε για σφαγή. Και πράγματι πήραν του σε σχολείο και μετά. Δυστυχώ. Πήραν του πολύ στα χορκά σα πάνω. Τι κάμαν. Οι φωτογραφίε. Και ελευθερώθηκε. Και όχι δεν τους έκαναν σαν σόν, όπως ούτε ξέρω αν ποιος ήταν. Αυτό μετά έγινε. Όμως να σου πω κάτι. Σε σχέση με το που μένω ο κύριος Ανδρέας με τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω το πολύ. Δηλαδή τι σήμαινε ΕΟΚΑ, τι σήμαινε ΝΕΟΚΑ ΒΙΚΑ, τι σήμαινε TNT. Πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 1,5 χρόνο, στην περιοχή του δικό μου, ψάχνα τάχος αγνωμένα. Το 1974. Και πέσαμε πάνω σε 6 τάχους με 2 άτομα στον καθένα. Τελικά οι άνθρωποι του ήταν το 64, όχι το 70. Το εκπληκτικό ποιο ήταν, ήταν μυστήριο στην αρχή, γιατί στον κάθε τάφο, ο ένας ήταν κοινοτήπριο, ο άλλος ήταν κοινοτήπριο. Το πράγμα και γνωστό, μπράβο το λόγο. Λοιπόν, τι ήταν αυτό, ήταν οι Ελληνοκύπριοι τους οποίους απαγάγαν οι Τουρκοκύπριοι της TNT, διότι λέμε Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, ήταν και μόνο. Οι ακραίες καταστάσεις. Τους εκκρατούσαν με σκοπό να ανταλλάξουν με τουρκοκύπριους που τους απαγάγαν οι δικοί μας. Όταν ήταν ο πρόεδρος του συνδέσμου των συγγενών των αγνωμένων του 64, ο οποίος είναι δεξιός, λέει μου, το έγκλημα ποιον ήταν. Εμείς όταν τους επιάνναμε, επέζαμε τους αμέσως. Και είναι φυλακή ήταν του δικού μας. Και λέει, δώσ' μου το χασάν, να σου δω και τον προστή. Έχασαν ένιξε. Το ίδιο έγινε και με τον αδερφό του. Σε μες του στράτους ήταν και ο άλλος προστή. Για 6 μήνες θα τον έγινε. Οι Τουρκοκύπροι τώρα και ήταν. Ήταν από τούτους που ήταν εναντίον της TNT, αριστερή προοδευτική, τους οποίους εφυλακίζαν τους Τσετζίνους και έβραν την ευκαιρία μαζί με τους δικούς μας και πέθαν τους Τσετζίνους. Άρα ξανά, δεν είναι μαύρο να έρθουν τα πράγματα και πρέπει να γνωρίζουμε τις συνθήκες της εποχής για να τοποθετούμε τα γεγονότα. Υπάρχει και καλύφθηκε και η δεύτερη ερώτησή σου. Η δεύτερη ήταν ότι εσείς που έχουν έννοια μιλούσατε με τους κεντρώους που ήταν πιέσαι με τους χρήστες του Μαγάριου, σου φαντάζομαι ότι η Τσετσίνα έξερα δεύτερη πραξικόπημα γιατί δεν οργάνωθηκαν καλύτερα, γιατί δεν οργάνωθηκαν και ήταν τα αίτια. Δυστυχώς είπαμε ότι ήταν τούτες οι παρακρατικές οργανώσεις που είπαμε πριν, όπως ήταν τους Αψόγια παράδειγμα. Ήταν και άλλες οργανώσεις. Ήταν οι ομάδες του Γιορκάτζη, του Λυσσαρίδη. Ναι, του Τεμπριώτη και λοιπά. Υπήρχαν διάφορες τέτοιες ομάδες, οι οποίες ήταν γνωστός στα πλαίσια της κοινότητας ότι οπλοφορούσαν. Και το ΑΓΕΛ αντιδρούσε προς αυτήν την κατεύθυνση και προειδοποίησαν τον Μακάρι ότι αυτές οι ομάδες δεν θα προσφέρουν υπηρεσίες στην Κύπρο, στον αγώνα γενικά του Κυπριακού λαού, όπως και έγινε στη συνέχεια. Και γι' αυτό μιλούν για διακοινωτικές ταραχές, ας πούμε. Διότι δεν ήταν οι νόμιμες δυνάμεις που ξεκινήσαν τα επεισόδια. Ήταν από τούτες τις οργανώσεις. Και δεν υπήρχε, και στημένη οργάνωση δηλαδή τούτων που λες των καταστάσεων, των δημοκρατικών, ονομαστήκαν μακαριακές στην πορεία, εντάξει, γιατί ήταν παίκτης του Μακάριου και λοιπά, επιστεύαν στη δημοκρατία, στην ανεξαρτησία, επιστεύαν όλων και περισσότεροι, διότι έβλεπαν τη διαφορά, έβλεπαν τους κινδύνους, έβλεπαν το συμφέρον του τόπου, το μέλλον της Κύπρου κλπ. Και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται και τούτη η κατάσταση. Δεν μπορούσε να πάρει οργανωμένη μορφή, δηλαδή έτσι εύκολα. Αλλά μέσω της πολιτοφυλακής όμως θα συμμετείχαν περισσότερα άτομα. Και από αυτήν την κατάσταση, τούτος ήταν ο στόχος του ΑΓΕΛ. Όχι για να οικειοποιηθεί οπλισμό, να κάνει τι. Αν ήθελε να έχει ειδικό του οπλισμό, τον που είπαμε πριν, μπορούσε να κάνει, αλλά δεν υπήρχε σε καμιά περίπτωση. Έχει κάποια άλλη ερώτηση, θέλει κάποια φορά τοποθέτηση ή να το κλείσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε σας ξανά που ήρθατε και κάνετε μας την παρουσία σας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πια. Ευχαριστούμε και όποτε χρειαστεί, όποτε και για το Καϊμακλή γενικά, την ανάπτυξη του Καϊμακλού. Είναι έτοιμος.